لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا ټول مزامین د جنگ تبوک متعلق دا د نبی علیہ السلام په جنگونو کې آخري جنگ دی د داسې ملک سره چې هغه بادشاہ دی او داغه ماته دنیا مخلوق ته اغي سره مقابله کول نهایت ګران. موسم د ګرمۍ، موسم د فصل د کټایي، موسم د لوګي تندې، موسم د تکلیفاتو. سبحان الله، دو په شدت کې 16 لحاظ سره لستنا یعنی یو جانور باندې نمبر پر نمبر بسور لیکولا دا سی موقع راغلا لا چه پدی که یو کجور بے والا ورکلا لکا انتہائی شدت تندا اوبنا ملاوی دلی نو دا اوبو شدتو زمانه دا جدب و دا قهت و او دارنگی دی غزوی تا غزوه دا عسری وی دی جیش تا جیش الاسره وی روح المانی کی رازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لار بعض موقع کے جہاد فرض عین شی نور عام طور فرض کفایہ دے سونا کسان لارو سرایا بلارو که حضرت بلار نرو اسر بی عم پروانو دادا سے موقع وانچ پٹھولو فرض عینو انفرو خفافون وسقالا مشرانو کشرانو ټول روان شو په ټولو باندې حکم وو. نو په دې کې څه کسان داسي وو چې هغه معذور وو او درې کسان داسي وو چې هغه معذور نه وو. وېزو زو په دې کې پاتې شو د الله به خوخوا لکلس مخلص صحابه په دې کې درې کسان انصار دي کعب ابن مالک، مراره ابن ربی، هلال ابن امیہ. هلال ابن امیہ مشرو دوی زون زو پدی تلو تلو که دا اللہ بخو خدا سوا. کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس شو دسنی کسان دا سیو چلال اخپل سبانه اکلاز ما دا حضورو دا حضورو ما شو خلاص شو. مخلص صحابو کې وو کسان داسي وو چې هغه ځان دستانو سره وتړو چې څو د آیاتونو نور اغلی نو هغه ځان دستانو سره تړلې وو. دا واقعیت شوی دی، ډېر سختی پر اغلی ده. او درې صحابه داسي دي چې هغه څو عذر یې خپل پیش نه کړ. دی آیاتونو کې د دې تذکرہ دا چې حضور صلی الله علیه وسلم واپس شو داغه طریقه دا وا چې اول به جمعه ته تلته به دوه رکعته وکړو. دا د دین سره محبت ته بیا څه خبرې به واورې دي بیا غینه باندې د فاطمې کور ته بته د لور متعلق دا سلسله شو غینه پس ته به خپل کور ته ته نبی علیہ السلام چراغ کی ناست کعب ابن مالک کوئی زلاڑما نبی علیہ السلام و سلام د خفقان لکه اظہار کو ما وتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تدرو بانی نشم کوله توفیق می اوما او اراده می واوا پدې کې زپاتې شوما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا وکړه چې دې دریو کسانو سره خبرې به بند کړي. چنانچه خبرې ټولو بند کړي تر دې چې خپل تر زوی سره چې لاړ باغ تا هم خبرې ونه کړي. دا خبره څلوېښت ورځو پورې ورسېده هیڅ خبرې نه کړي. نبی بچی وینا وکړه مجال څه دی چې د هغې نه چا اعراض به وکړو. دې ته وایي صحیح زده کړه. هغو دین زده کړی و. نن دنیا زده کوي د دنیا تعلیم، لیکن دین یو ټکی نه زده کوي، نو هغه د اسلام دشمن یقیني وګرځي. هیچا خبرې ونه کړي تر دې چې غسانی بادشاه د بار ملک خبر شو. دته خدوری گو نهایت خوبصورتا، نهایت خوبصورتا چستا مشر تا نمخ اڑون دے منگ تا نمخ ناڑو، تا زمان زیتران شا منگ بستا قدر رکو. کفار دا کار کئی، کفار دا کار کئی. چنانچہ آغا خط آغا واغست تنور تیوا چاو، دا پا ذہن که دا صحابہ و دین ناستون تنور تیوا چاو. سلیخ رضی چی پورا شوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا اکرا چی دو دید اخپلو زنانو نوم پا ڈڑش. نو ده حلال ابن امیہ تبر راغلا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی خدمت با ام نکو ما وی خدمت کوا خو خواتا بنا رضی وی اخو انتہائی ضعیف تے. سبحان اللہ، دا تقریبا 50 رضی پورا شوئی. نو 50 چې پوره شوی نو کعب ابن مالک واقعا د بخاری دا لنډه غونې ما وویله. شپې په خپل مکان چت باندې وده دی، په دې کې دا یاتونه راغله چې د کوم ځای نه مونږ شروع وکړه. دا چې راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یاتونه صحابه خبر نکړه ساره واورول موس پسې چې واورول دا خلوی واقعیا و. ابو بکر صدیق او فاروق اعظم خوشحاله نه منډه کړله ماشاءالله. حضرت عمر منډه کړله چې دته زیر ورکوم کعب ابن مالک ته. نو ابو بکر صدیق د لرې نه آواز وکړو یا کعب تا ته دې زیر یې د جواب دل. هغه خپل چت باندې الله ته په سجده شو، خوشاله شو، ځکه خپه په دې و که زه مړ شوم یا حضرت دنیا نه لاړ شي دا به څنګه چل کېږي. یعنی محبت دې حد ته رسېدلی و. چې راغی نو نبی علیه السلام صحابه ټول خوشاله، یو خوشاله یې وینا کوي بل کوي بل کوي، لکه لویا واقعا چې د خوشاله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تاو یا کام دا سی خوشحالی و تانی لیدلی. نو خیال داو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپل دو طرف دا سی وکڑا وینا دا اللہ دو طرف شوی دا لقد تاب اللہ علی النبی والمهاجرین او پسی وعلی السلاسط اللذین خلفو. خوشحال شو خو ډیر زیاد دا مختصرن غنی شارٹ کٹ ما دا بخاری الفاظ ہوئی. بخاری شریف کے آخری حدیث کے راضی کعب ابن مالک ہوئے ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقتا الى اللہ و رسولی. دے مال پو وجہ زنوم تلے زخ پل مال صدقہ کوم اللہ تا رسول رضا تا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت و انا و کلام سکھ باز مالک فهو خیر لک. داد بخاری دغه حدیث اخر سر کی راضی باز زان سخو ساتان ایک تہائی مال ورک دو تہائی زان سخ پر خود دین. دا ثابت شو چې صحابه او محبت به حساب زیات و. د بهر غسانی بادشاه خط اغه پور کې و غرزو داد محبت نشان دی کنی نن سوای په سر ګرځئ. بیا د خپل مال لپاره هم داسې ووی د زیرې خبره په کیراله که داسې واقعه وشي نو زیرې په کار دی. بلدا دي ثابته شو چې نبی وینا وکړه دې سره به خبرې نه کوي نو په دې سلیخ تو روز او پنجو سو کې چا خبرې نه دي کړې. دا داغي مختصر تذکره ده احادیث کی راضی. لقد تاب الله على النبي بشکا رجوع الله په نبی باندې والمهاجرين فمهاجرين وفنصارو دا الله تدير خوخو دا الله تدير خوخو چانچ دو دو بدعو ویلا غو اخفل دنیا خر تباکنا پازاب کے بمبتلائی آغا مهاجرين او انصار چحقید نبی امن لا فی ساعت العسرت پاغا وقت سختائی کے پس داغنا چه قریب و زر پتاو شوه سبحان اللہ دمر سختی و لوگا و تند و گرمی و فصل پوخ و خوراک سکاک لسن نو دو پشدد کیو دو سورلائی لس کسان یو اوخ سر بروال نمبر پر نمبر وفي شدة من الزاد وفي شدة من الماء وفي شدة زمان من الجدب والقحط ولهذا قيل لذلك الغزو غزوة العسرة وجيش العسرة ديت غزوة عسرة وجيش العسرة دي آيات كيو ايكي الله رجوع رب نبي باني نو اوس د رجوع څه مطلب دی چې په نبی رجوع وکړه بنی آدم باندې رجوع خدا دا چې معافی وته وکړه ګناګار دی معافی وکړه نو انبیا خود ګنا نه پاکتی نو دلته رجوع د الله په نبی سمانا دا. مفسرین کرام د دې تذکرہ کوي چې کله توبه د الله د طرفه یعنی رجوع د الله د طرفه په بندا دا رجوع دی یو حالت نا چې د طاعت ته بل حالت ته چې هغه د دین اکمل دی او په دې کې په دې آیات کې دغه مراد دی زکات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه خو ډیره بلند وا او داسې تکالیف چې تیر کړو ډیر ګران دا دی یو حالت نا بل حالت تشوا چې هغه د مشقت وو نو د دې حالت نه هغه حالت ته چې وګرځې دغه اکمل و ډېر زیات نو الله پاک د هغې اجرونه ثوابونه زیات ورکړه. جواهر القرآن کې دا د بحر محیط په حوالې سره لیکي الله رجوع کړه په نبی باندې په مهاجرینو او په انصارو هاغا چاو تابداری د نبی وکړه صلی الله علیه وسلم فی ساعت العسرت په یو حالت سخت کې پس دا غنا چزله پټاوی د قریب و چزله پټاو شوې معمولی خبره نه و یعنی دی یو فریق یعنی صبات په ایمان کې پا اتباع رسول کی پا دغا غزوا پا دغا وطو کی قریب و چزر بلی غارتا اوخته بی سمتا بالیم بی اللہ رجوع کرا پا دی طولو انہو بی شکا اللہ پا غورو فر رحیم دے مہربانا شبقت والا دا صورت چی خلاصی گی اخری کی وائی و بی المومنین رو فر رحیم الله د اسماء الحسنا د دونونو حضرت لور کړو چې رؤوف دې او رحیم دې سوق جو سره لاړ خپل لاړ دې رؤوف دې او دې رحیم دې خدای وطن نه ویلي چې عالم الغیب حاضر ناظر دې زن عشق مجورا و عشق هغه دې چې نبی خود له دې داسې نه چې زن نه جوړای پیغمبران عالم الغیب نی دا داوی ساتل دا دا جوانو خبری دی چه هاگ چا سرکی نی چه هاگ غریب جاہل دی دے ویا اللوی سڑے دی پکی دی سارا مئی وعلا السلاسة اللذین خلفو دا وعلى السلاسته دا متعلق ته لقد تاب پوری، یعنی دا عطف ته پچا بانی علی النبی، لقد تاب الله علی النبی، لقد تاب الله علی السلاسته الذین خلفوا. اللہ رجوع کرا دیو حالتنا بل حالتا پا بندبانی پاغت ریو کسانو خلفو چرسی شیود توبینا. سبانای اونکرا پاک ریشتی آئے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک ریشتی آئے ہوئی چیزا من خود توفیقو اس عذر نو مونگی زو زو وزرکی می داوا کعب بن مالک ہوئی چی ما سرا خو بهترین اوخته زم زم علاقه نن زم سار زم په دغه اراده کې پاتې شوم، د الله به خوښه دا و د آیتونه د راتلو. الله رجوع کړه په درو کسانو ترکیب وکړه، لقد تاب الله علی النبی، لقد تاب الله علی الثلاثه الذین خلفوا، خلفوا عن التوبه مجهول صیغه ده، ترکیب چوشی مضمون آسان شی. حتی اذا دعا قد کلا تردی پوری چزبکا پدو تنگ شوا بما رحبت، ما مزدریا کا مع روح بها، سرد ارد گعید ازمکن ازمکا پی تنگ شوا. حضرتوی سوک بزر خبری نکی، نو کد وقت حاکم داسی زجر ورکی نو اجازتو شو، سردارت گئی نز مکفی تنگ شوا، وضاقت علیهم انفسهم تنگ شو پدو ددو نفسنا جانونا، وظنو گمانیو کو اللہ ملجا من اللہ، چی نیشتے زید پنا من اللہ من سخطی ہی. مدارک مانا کئی من اللہ من سخطی ہی، گمانی ہو کو چنشتے پنا دا اللہ دغو سینا، اللہ الہی مگر اللہ تا، اللہ الہی سمانا شوا مدارک تنزیل وائی الہ استغفاری ہی. سمتا بالیہم بیا پی اللہ رجوع اکڑا، مدارک عبادہ خمسین یوما پنزوس رضی پسختائی کی تیری شوی، لیتوبون. بادشاہ مشرد طرفا کدا سے زجری احکامات جاری شی پوکول لا عبرت لا نو اجازت اوشو، لیتوبو چی دوی رجوع کی، ان اللہ التواب الرحیم، اللہ توبہ قبلوں کے مہربان دے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ نہ یری گئے، وکونو ما صادقین، شے سرد رشتینو نا. مدارک کی وائی مع صادقین فی ایمانہم دون المنافقین، ایمان کے صادقین سر شے منافقین سر نا. دا 300 ناری نو مدارک وائی 170 خزیوی، داغو اندرون کی ایمان نو، داغینا دا دنیا فل ڈک شوی دا بلی غل تروان دی. نو دا کسان دو پاک رشتیا ہوئی، نو اللہ وی رشتی نو مل گریشی چرت دروغ مو آئی. اللہ پاک داغو صفتو کو، نو ارچا سرا مکینا، ہر چا سرا مکینا، ہر چا سرا مزا، چی خزی تا مور وی مور تا خزا، دا داسی سڑی خوان تا مزا، ہاغ چا سرا خزا، چی آغا خوش بی تقسیمی. ماشاءاللہ دا خیستہ صحبت اثر، گلی خوشبوئی در حمام روزے. سادی وائی سڑیا جانی گی، گلی خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوبہ بدستم، گلی خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوبی محبوبا بدستم بدو گفتم که مشکی آبیری که از بوی دلاویزی تو مستم هر جز همو کینا بگفتا من گلینا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم گل سرا کینا استمانو گل شما نو گل سرا جی کینی گل شی صحابہ نبی علیہ السلام سرا کینا استل نو گل شو نن د پردی تعلیم خپل که غی خکل که اغه خپل تعلیمي سودا ورکلا غي په بل چا خرڅ ک ولکن مدت باغل نشستم جمال هم نشین درمن اثر کرد وگر نا من هما خاکم کې هستم ګل سره کې نه استم نو ګل شما شیخ سعدی رحمه الله د پیرانی پیر سے په دور کې تیر شوه دے نو مولانا روم نا مشر دے دور ددو یو دے شیخ سعدی مولانا روم چې کله ولیدو نو دا پلان ته وی چې دا بچه د باندې خیال کوا مطلب دا دے دا بزرگان پی جنی دا بزرگان پی جنی الله غولا ډیر فراست ور کړی ایمان والا اللہ نہ یری گئے شہید صادقین رشتن سرا کے نئے دروغ جنو سرا مکے نئے او دروغ جنو سرا مکے نئے وما ما کان لیال المدینہ عمر حولہ من الاعراب نشتے ال پر اہل مدینے او چار چا پیران بدوان چه دو رسته والے ہو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لیکن مراد تینا نہیدا ظاہر کے خبر دے لیکن واقعہ کی انشادا نخائی گی اہل مدینی والاولا نخائی گی من خولہم من العراب لرم چه دو رسته والیو کی دا اللہ دا رسولنا یعنی غپ اخپلا بنفسی نفی ایس روان دے ولا یرغبو بی انفسهم زان با غرن گنی دا نفس دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اغب نفسی نفی ایس اخپلا روان دے صحابان دا نبی علیہ السلام محبت کے دا سے حد تر سے دلیو چپ کائنات کے پسدان بیا ہونا داغی مثال نہ وہ نشتے نہ بیدائشی چاچا وہ تبد ہوئے سپکی ہوئے لی اغد کائنات سپک خلق تھے چاچے اظہار دا محبت داغو پہک کے اوکو بس اغا گل شو اغا گل شو سنگا وہ گل شو ذالکا دا نہیں دا تخلفنا ذالکا کی اشارہ ستا دا مداری کوئی نہیں دا تخلفنا دا منع کول درستی کے دونا دا پدے بیانہم دا چپاتی شو لانڈ دا و درجی دونو پاتی شوی درجات سبعان سورت نساء کی منگا جمع ویلی و جمع ویلی و مفرد ویلی و بیاد آیاتون اما روخ کیو تلیکلیو دان نهی دا تغلب نا پدی بانی چه دا پاتی کدون کی لا یسی بهم دوت نرسی زمان تندا درجات سبعان پدی بانی نسا پچن میں اولی کا سنت توبہ کن میں اولی کا دا بتالا پکار شی بیائی دوبارہ نہ رہو باسو وقت کن دے دوتا نظرہ سیدل زمان تندان صحابہ دیر تگی شویو اللہ اکبر ولا نصب محنت ولا مخبصت لگان زمان یو نصب دعا مخبصت دری ولا يتعون موتعا سلور ولا ينالون من عدو نعلا فينزا ولا ينفقون نفقة صغيرة شفقا ولا يقتون وعديا وشو ديت درجات سبع وعي چاچ دا اللہ دن امنا بس آغا گل شو چاچ ازدک آغا گل شو چاچ دا پری خود آغا تبا و برباد شو نن دنیا ٹولا الٹا روان دا وی تسی کر جل دے ہو آغا مصداق تے بلی غلط روان دی د دین خوبی د دین درد د دین درد دا نشته دنیا نه اوته ځکه پردی تعلیم حاصل کړو د پردی شو د خپل نشو ځکه خپل تعلیم سره خپلېږي خپلېږي لکه دا ته اوري سړی هریانیږي نه د تخلف نه دا پدی چی دو تا ندر سیدلی زمان تندا ولا نصب محنت ولا مخمصت لگا یو کجوری دانا بی فی کس تقسیم کلا پدی لاری نو یو کجوری دانی سر بی سکول زمان رو را لغنی دیتا گورا دا سی موقع را غللا چی یو بمبت دا کجوری اسی خلی کی بی اولا دا حقائق چیز دا کی تب حق اریان شی ولا مخمصت لگا پلا رضا اللہ کی ولا یتونا نمگی زمک لرا موتعن پا مگل سرا یغیز الکفار چی غسکی کافر لا جہاد سر کافر غسکی گی سوزی شپیو کروزی لگی دلیو پید خارخ مرزی وای چې سونه ګرولی شي ګروان زما به څه غرضي دین نظام الهي دی بابا ځان پوه کا نه مږي زموږ لا په مګلو غصه کوي کافرو لرا ولا ینالون من عدو نیلا دا پنځمه خبره شوه نه مومي د دشمن نه موندل یعنی یرا گزارونا حملے نم امید دشمننا نیلن مندل مگر دول پارا پدیبانی عمل صالح دے ابن عباس صحابی وائی لکم دارک حوالہ دا چی دے یو یری لپارا چی رائشی یرا لکا یرا منٹ منٹ پس رہ جی گنٹا گنٹا پس رہ یر را جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وائی چی دی یو روعی یر لپارا سبعون الف حسنت پچاس ہزار نیکی اللہ ورکی پچاس ہزار وفیہ دلیل علی ان من قصد خیرا کان سعیہ مشکورا فدی کی دلیل شو چی چا قصد خیر کو لک دغا دد سعی مشکور دا من خیام و قعود و مشع و کلام و غیر ذالکا دد ناستا اولاڑا گرزے دل خبر ددی اللہ پاک قدر کئی سبحان اللہ او دن بی مل گرتیا کے گل شو گل خوشبوئی زی اللہ نظائے کئی اجر د محسنین او ولا ينفقون پدرجات سبعوں کی داش پاگما ادون خرچ کئی نفقتن خرچا صغیرتن وڑا پلا رضا اللہ کے مدارک کوئی وڑا ولو تمرتن اگر کجوری اتقوا النار ولو بشق نفرت تمرتن ولا کبیرتن او غٹ غٹ بسنگ مدارک کوئی لکا مثل ما انفق عثمان فی جیش العسرہ تین تین سو اوخان تیاری ورکل دو دو سو ایک سو تین سو پوری دا سو کولیشی نقد پیسی عثمان پاسمان شو خلاف ثابت چنگوین خان لا چنگوین انسان چی خراب شی بلی غاڑ تا واوڑی د بلی غار ته چې لاړ نو د جهنمی شو. د الله اولیاء ته سپک مو آیا کنی سپک بشی. نو چا جدا سی وکړه غ سپک وو سپک دے سپک بئی درون بنشی. نہ خرج کئی دو خرچا صغیرتن وڑا مدار کوئی ولو تمرتن فی سبیل اللہ ولا کبیرتن مسلمان فقہ عثمان فی جیش الاسرہ. دل لوی خرچہ کڑی ولا یغتون داو مدر جشوا. نکٹ کئی وادیان میدان الا کتب لہم مگر دول لکلے کی گی سیشے لکلے کی گی. کتب ماضی مجھول دا نہ فائل حذف کرے دے الا کتب لہم یعنی اجرہم دا وہ اجر لکلے کی گی اس اگر سمرا دا غا اجر نو بیوا نغستا اگر دا اللہ کو زیمہ شو چھ بدلور کی اللہ غراد دو دا عمل. د تبو لڑائی متعلق تذکرہ اوشوا اس د علم تذکرہ کئی وسرا د جہاد کئی. جہاد فرضی کی فائدے سمر لاڑا د ٹول حق ادا شو. علم فرضی کی فائدے لیکن جہاد پدا سے وق کے لک تبو ندا فرض عین شو پٹول بانے. علم ضروریات د دین لکه مز مسائل شو د روجه شو ته تجارت کئ داغه مسائل ته حج لزی داغه مسائل ته مالدار زکات ادا کئ داغه مسائل دا فرض عین دي دا بتولیز د کئ د مازه سونه خبرې دي او بتولیز د کئ. یو مکمل علم دی چې د واخ یو لوی عالم جوړ شي کلی کی علاقه کې چی خلق اغتا قل مسائلو کی رجوع کی نو دا فرض کفایا دے. دا سی بعض مسائل دی اغتا فرض کفایا ہوئی. ندی مومنان لینفرو چی کچو کی اروان شی کافتن طولو. کافتن مانا یعنی معذورین. پدی بانے 91 نمبر یا تو گورا ندی مومنان چروان شی کام فتن تولو. ولی روان نشو دہر یو فرقی من ہند دونا طائفتن یو طائفان. طائفان عبارت کی تقدیر دے ابن عباس مدارک وئی. ولی انواتا دہر فرقینا یو طائفان وبقيت طائفة بالمدينة ليتفقهوا في الدين او پاتشي او طائفة بخار ده مدينة كي ليتفقهوا في الدين چاغو فقاهت حاصل كي بدين كي تفقهوا يوي. الله اكبر مزاقنا تفقهوا حاصل كي بدين كي. التفقه هو الجهاد الاكبر. مدارک حوالہ پورا فقاہت پوا حاصلول پو دین کے دا جہاد اکبر دے. نن دا مسلمان دا سے پری خودو دا سے وی خدایا دی مثال نشتے. لیکن تو گورا زما رورا علماء پدی کے با قیدہ پیش رفت حاصلی دیر تکلیف تیر باسی. ولی ونوتل دہر فرقینا فلولا نفرا حلا ولولا ولوما. ولی ونوتل دہر فرقی ددونا طائفت طائفا وبقی طائفت بالمدینتی لیتفقہو فی الدین. چاہو پہ دن کی پو حاصل کی معلوم داشوہ چی علم حاصل آئے نو پدے کے با پورا پیجڈی کئی. لیتفقہو فی الدین التفقہ هو الجہاد الاکبر. دا سکسان چی پدے کے نہایت پو حاصل کی دا مقصود دے دینا لیتفقہو فی الدین. نو دا سے ہوا یا چې ستایفه په کار وا چې غلان شي و بقیه طائفه بالمدینه لیتفقهوا من النبی. دا د ابن عباس صاحب تفسیر شو لکه نبی پاتې شو نور لاړه د ضرورت مافق. دا پاتې خلق به اس ناس نه بلکې دا با د نبی نا په دین کې فقاهت حاصلې نو صحابه د غسیو. بیا د دو ډیپټی صدا ولینذروا قومهم چو ير يخبل قوم لرا د ډیپټی شو. انسان ستوای په شفقت سره يرول غل غدو يري شفقت نشته ده. دا غټان يري شفقت نشته. انبیاء امت لیرئی پا شفقت سرا. مورو پلار بچی لیرئی پا شفقت سرا. پا شفقت سرا با یرئی. کلام کی سختی نا خپ نرمی سرا. چی او یرئی قوم لرا کل جواپس یغو تا علم حاصل که. اسی با نکینی قوم با پوکی با دو با پوشی. لعلهم يحذرون شاید دو بچی. پاغو لازم دا چه دغا علماء اومنی. نو کم سڑے چه امیده دے با عالم تا رجوع کئی. صحابہ نبی تا رجوع کئی. تابعین صحابہ تا رجوع کئی. تب تابعین تابعین تا رجوع کئی. دا رجوع شرک نه ده. دا دین ده. دو به رجوع کوي. نو کم سړی چې عالم ده بل فقهی ده لکه مطلب دا ده اجتهاد خاون ده نو عام علم خاون بعد اجتهاد خاون پسې تل کوي رجوع به کوي. دا شرک نه ده بلکې دا لازم دي په د باندې. ماشاءالله. لعلهم يحذرون شاید او یریگی. دینا لکه د جهاد د مسلې سره د علم مسله راوستله. معلومه شو چې دا دواړه فرضي کفایه دي. سکسان جهاد للاړه د نورو زمواری ادا شوا. سکسان جنازه للاړل د نورو زمواری ادا شوا. د کلینا سکسان د علم لپاره لاړل نو د نورو غاړه آزاد شوا. دا فرضی کفایه شو. یو د خپل دغه فن مسائل زده کول دي لکه ته مالدار نو د زکات ټول مسائل به زده کوي. ته حج لځې نو د حج مسائل به ټول زده کوي. او ته مزکای نو د ټول مسائل به زده کوي. روزه نیسی د روزه ټول مسائل به زده کوي. اعتکاف کوي د هغه ټول مسائل به زده کوي. لیکن پورا دین حاصلول قران حدیث فقہ د شریعت معاملات څنګه د لوی لوی علماو کاته ده نو دا په هر یو باندې دغه سي لازم نه ده. کلی علاقه کې خ عالمی چې خلق هغه ته رجوع کوي ادغا بستا. دارنگی تصوف و اخلا. تصوف یو خود خلق و تصوف تے اسی زان نے سجو کری دی. یو تصوف تے تصوف پاکی توئی. دا ظاہر پاکی ضروری دا نو دا اندرون پاکی ہما ضروری دا. اندرون کی ماران لڑمانان خاماران گرزی. ماشاءاللہ چی اندرون صفائیو شوا دغا ماران لڑمانان لری شو. پا تصوف کی مثبت اشیاء کم دی. اعمال باطنا یو اعمال ظاہری دی یو اعمال باطنی دی. نو پا باطن کے ہوم بعض سیزونا فرض دی واجب دی. دا بسی شی لکا عقیدہ صحیحا دا دے تعلق دا باطن سر دے. عقیدہ صحیحا دا فرض دا دے تعلق دا باطن سر دے. صبر شو، شکر شو، توکل شو، قناعت شو، د دې تعلق د اندرون سره دی. دا په ما او تا لازم دی، دین چې واورو دا اشیا پیدا شي. دا سیزونه یو خاص درجه کې دا فرض دی ماشاءالله. دا لکه مثبت اشیا شو، کم اشیا چې منفی دی داغه لری کول چې دی پتا فرض دی، او داغه پاندرون کې پاتې کېدل هغه حرام دی. منفی غرور شو، تکبر شو، حسد شو، بغض شو، بخل شو، حس د دنیا شو، دا د اندرون بیماری دی. د دې لری کول منفی والے ضروری دی، لکه دا په اندرون کې حرام دی، د دې لری کول ضروری دی. غرور شو، تکبر شو، حسد شو، بغض شو، بخیلی شو، دا اندرون کې ماران دی، لړمانان دی، حس شو د دنیا وغیرہ. از روی قرآن و سنت دا سیزونا حرام دی ماشاءاللہ. دا غی حقیقت، دا غی ذان پوکول اہدا ضروری شو ماشاءاللہ. دا حرام سیزونا دی دادا اندرون نا او باسا. اغا سڑے دے کزنانا دا دا لرکا دا علم تصوف اندرون سره چې کوم تعلق ته پاکی دا مختصر غونی مضمون دی. د دې تعلق د چا سره دی؟ د پاکو خلکو سره دی. نو پاکو سره چې کیناسته نو پاک بشي. تا تایات کې وې تقوا الله وکونو مع الصادقین. الله نو یریږي د رښتینو ملګری شي. د رښتینو سره رښتینی شي، د دروغجنو سره دروغجن شي، د نیکانو سره نیک شي، پاکانو سره پاک شي، ګندو سره ګنده شي، حرامې دنده شي. ماشاءالله ګلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبه بدستم، بدو گفتم که مشکی عبیری که از بوی دلاوی زیتو مستم. دا د شیخ سعدی مضمون ده. با گفته من گلی نا چیز بودم، زنا چیز خور اوما، ولیکن مدت با گل نشستم. نا صحابه سمودا دا گل سرکی نستم، نبی علیه السلام گل ده، ولیکن مدت با گل نشستم. ماشاءالله جمالی هم نشین در من اثر کرد، وگرنا من هما خاکم که هستم. نبی سرکین استل وی خدایا پاک شو، دیر پاک شو، دیر پاک شو، دیر پاک شو. داغی مثال پا کائنات کی نشته، دمر پاک شو چه دا انبیاءو ټول تعداد سوالاک تے، نو دا صحاباو تعداد سوالاک تے، رسولانو تعداد چی چون خلق تے اغا 313، نو دا بدر شرکا 313. کچری سو تحقیقو کی ولٹائی، نو انشاءاللہ ائمہ مجتہدین او هم دا تعداد بجوڑ شی خوچا تحقیق ندے کرے. مطلب دا اتقوا اللہ و کونو مع صادقین. رشتینو سر کینا، دروغ جنو سر مکینا. سوکچ ایمو تا بدر دیوائی، سوکچ صحابو تا بدر دیوائی، بابا دا کاتا دا دروغ جنو دا. سوکچ حق پرست علماء تا بدر دیوائی، دا کاتا د دروغجنو دا، دا کاتا د دروغجنو دا. حق پرس علما د دین درد پزړه کې ساتي. تا ته ځکه وي نشته مؤمنان چې ټول روزی کا فتن ما زورین هما اکن من مریات رواړه. فلولا نفرا ولولا تدهر فرقینا یو طائفه وبقي طائفة بالمدينة ليتفقهوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نو مدارک کی وہی اتفق هو الجهاد الاکبر، نو پورا فقاعت حاصلون دا جهاد اکبر دے، ائمہ مجتہدین پدی کی لگیا ہو. نو عالم چاہ پرسوی دے دا انبیاء جانشین دے، دے دا حقی خلیفہ دے، دے دا حقی وارث دے، اگی شرکیان بدعت نو خواری کری، اگی توحید سنت خور کرے ہو، نو صحابہ توحید سنت خور کرے ہو، تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین اغو توحید سنت خور کرے ہو، اغو دا شرک بدعت نام و نشان نو پریخے، بس دا شوا مسئلہ نائب بالا گرزی شرک بدعت بیان ہے، کاروبار دے جو کر دے، نو تا نائب نشوی تا نائب دا بل چاشوی. دا مضمون پا اللہم سرام پورشو. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والا ہو، جنگو قید آغا چا سرا چتا اس تا نزدی دید کافرونا. جہاد نند جہاد نمی دہشتگردی کے خود، واہ واہ واہ واہ دہشتگردی. فرعون موسیٰ علیہ السلام تا حارون علیہ السلام تا دہشتگرد ویلیو، فسادی قرآن کی رضی. ابو جہل ابو لہب نبی علیہ السلام دا غمال گرو تا دہشتگرد ویلیو. بابا دا علم ضرورت تے، دا فلم ضرورت ندے. اے ایمان والو، جنگو کئے دا غچا سرا چتا اس تا نزدی دید کافرونا. جنگو کئے غو سرا، اول غو سرا چی دا سمش اغا نزدی سوکتی. ابن عباس وائی بنو قریظہ فدق، بنو نذیر بنو قریظہ فدق خیبر، چنانچہ خیبر پسند سات ہجری کے فتح شو. دادا طریقہ دنیای تعلیم ازدک، دینی تعلیم پر خود، او پاگا دنیاوی ازرہ کے خود، داغے نتیجہ دان شوا چنن مسلمان صفر پاتے شو. برائے نام دا اللہ قانون، دا اللہ دا رسول احکامات اغا لار ختم شو. ویدا چا ویدا پخ پلا، گل مکا ودا بلا، وکی دا گلا ویمتا تا بلا. اے ایمان والاو، جنگو کئی داغا چا سرا چتا اس تنیز دید کافرونا. نو جنگ مکہ وچا سرا، لیکن جہاد دا سی جنگ دے چتا تے اجازت تے پا قانون دا شرع زان ننا، زان نام لے بنا کئی منا دا، پا قانون دا شرع جہاد باو کے جہاد دیر لوئشے دے. بنو قریظہ بنو نذیر فدق خیبر، روایت دے ابن عباس. وَلْيَجُدُوا دُودُ بِعَمُمِ پَتَاسُ كَيْهِ غِلْزَةً سَخْتِي. دا سختی سے مطلب شو، سختی دا سے چی اغا پتا کی نرمی محسوس نکی، کنی بیا بدبانی حملہ کئی، چی تاو سر سختی اکلا سترگی در اوخ کلی وطا، او طرز دے صحیح اختیار کا، انشاءاللہ غنب پیشاب زی. دا سوائی چھ موسیٰ علیہ السلام او فرعون با آمنے سامنے شو، نو فرعون نبا نری بولت لہ، ہر کے ترسد از خدا تقوی گزید، ترسد از وے جن و انسو ہر کے دید. مثنوی سوچ تقوی اختیار کی دن خلق یریگی، جن و انس تین یریگی. نہ دا نری بول چتنا تدن دا غٹون سم منعت بنی، زما پا خیال سرا نزدی نزدی دی زیونا. وعلمو پوش ہے اللہ سرا دا متقی نہ دے، متقی پا دے نہ دے جوگ دے جانے وا غستلشنے، متقی عمل پریزگاری دا اللہ دا رسول مخالفت مکوا، داغی اعمال با پسرو او پا اعصاب سر قبول کا. کلا چ نازل شی یو سورت، سورت نائب فائل دو زلت تے، نو باز دا منافقانونا ہا غدی چوائی مزاقی کئی ایوکم تاسو کی کم یو زادت ہو اغتا زیاد که حاضی دی صورت ایمانا دا منافقان باوی زکا ہو با بلچا سر ناستا اولارا کولا نن ټول د دنیا مسلمانانو د بلچا سر ناستا اولارا اوکڑا نو دیتا د من هم نوائی من هم نا چه خز تا مور وی مور تا خزا دا داسی سڑی خواه تا مزا باز پدو که من هم که زمین منافقانو تراجه ده باز پدو که آغا دی چه وای دا صورت چرا غی دا چا ایمان زیاد شو دا به مزاقی کولی نن پر سالم دنیا د نو مسلمانان د حق پرستو سره خندا کوي دا داغه اثرات خارو شو هر چا سره مکینا او گل سره کینا گل بشي صحابه نبی سره کینا استل نو گل شو تابعین د صحابه سره کینا استل نو گل شو ماشاءالله ماشاءالله ما ائمه کبار ائمه کبار وګرځې د ځکه ګلونو سره کېناستل بیا ائمه کبار سره چې څوک کېناستل امام محمد د امام اعظم سره کېناست امام محمد د امام مالک سره کېناست امام محمد د قاضی ابو یوسف سره کېناست سبحان الله امام ابو یوسف د امام مالک سره کېناست د امام اعظم سره کېناست نه امام اعظم د سلور زر علما سره وقت وقت کیناست حماد سره کیناست ابراهیم نخعی سره کیناست حضرت مجاهد سره کیناست ماشاءالله ابن شهاب زهری سره کیناست دارنګ د بار صحابه او دیدار او کو گل شو خبر اورا مازان دل تلونی سات بعض د منافقانو نا چې صورت راشي وای دې صورت تاسو ته کم یو ایمان زیاد کا دا ولې دا خبرې کوي د دو ذهن بلې غاړ ته تل دی چا سره چې کینې هغه به یې دا ایمانن دا منصوب دی حقیقت کې دا مرفوع دی دې ته تمیز محول عن الفاعل وای نو تعبیر با دا سے کہے ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا یعنی زہر ایمانو دیکھی کمی او آیات دے جدا غی ایمان اخکارا کا ارے بدبختا تا تا اخکارا نکا صحابو تا اخکارا کا تچی چا سرکینی آغا با جھوڑی گی نو ایمان زیادی گی او کمی گی امام بخاری کتاب الایمان کی پاول صفحہ کے دا آیتنا راولی دی دی امام ابو حنیفہ پنزبان ایمان کارکی گی زیادی گنا بسید تے البتہ دی ایمان متعلقات چی دی سمر زیادی گی نو ایمان متعلقات چی زیاد شو نو دی ایمان متعلق زیاد شو کنا نو ایمان پا دغا جوڑ زیادی گی پس آغا کسان چی ایمان راولو زادت ہو زیادتی دا صورتنا اغوتا ایمانا یعنی اخکار کی گی زیادتی گی نا اخکار کی گی ویالک ایمان بده و گورم سوک صحابو تا بدوی نو داغو اغا بیدینی سرگند شی داغ چا سر ناس تا کرد داغی وجینا نو دا صحابو ناس تا دا گل سروا نو گل نا خوشبوئی زی نو دا صحابہ و کلام نا خوشبوئی زی ہرچے دے آغا کسان چیمانی راوڑ دے نو دا صورت زادت کی زمین صورت تراجے دے دا صورت جاتے یو تا ایمانا یعنی ظاہر سی ایمان دیتا تمیز محول علی الفاعل وی وام یستب شرون پدے خوشحالی گی او ہاں کسان چی بزرگوں کی بیماری دا مدار کوئی منافقی دا زیادتی دا آیتنا دا سورتنا دغه بیمار ہوتا رسن لاری سے ہم گندگی سرد گندگینا کفرن مضمومن لا کفر ہے مدار کوئی گندگی سرد گندگینا تا چه ده چان علم حاصل کنو آغا باشی نو که خوشبوئی ده حاصل کن خوشبوئی ده که بدبوئی ده حاصل کن بدبوئی ده نن پا کل کائنات کی چه بوری تزمارو ری تش بدبوئی ده ده آغا چانا حاصل ای چه آغا انتہائی گند وما توم رشو وهم کافرون جملہ اسمیہ چی حال واقع شی نواؤ براولی وما تو پدی حال کے چی وهم کافرون دوام و استبرار مدارک وائی پدی آیات بانے ہوا اخبار ان ازمارہم علیہ للموت اسرارہم علیہم للموت دا اخبار دے چی دا وہ اسرار شو مرگ پوری کفر کفر کفر کفر او چا سره کینی نو اقبشی استاخوا خدا چا سره کینی سوچ دا چا سره کیناستا غشو تا دا صحابو عظمت واوری دا نور بهم واوری گل سره ناسو نو گل شو منافقین دا گل سره ناسو نو گل شو مانا اولا یرو نادو نگوری انہم جفتنونا دو پازمائش کرا غلدی فی کل عام پہر کال کے مرتن یوزل لو مرتین یا دوزالا بیا رجون کئی او نپن دخلی لا یتوبون من نفاقهم مدارکوائی دا کال کے گن سلب پاغو دا فتنی رات لے بابا نن ہوما دنم مسلمانانو بانے فتنی رازی مانا دادا اولا یرونا انہم یختبرونا پدو ازمائش رازی دا حضرت سرکل علال شی نو معینہ کئی آغا چی داو پا حقی کم آیتونا رازی خاص کر آغا آیتونا چی پاہی کی داو قبیح صفتونا اخکارا شی دا جواہر القرآن کے در روح المانی پہ حوالے سرا لیکی آیا دو نگوری چپ دو بانی ازمائش راجی ہر کال یوزل دو زلا آیا تنو کی سرگرد او پلیتی معلوم شی سملا یتوبون من نفاقهم بیا رجون کئی دو منافقین نپن دخلی بعض سڑے تبعن بے غیرت ہے باز سڑے تبعن بی غیرت ای نو بی غیرت سڑے چی داغ متعلق خبری ٹول دا بی غیرت ای بی کلا چی نازل شی یو سورتانو یو بلتبیو قتل منافقانو ولی داغو عقیدہ نوا نن عام مسلمانان داغو عقیدہ نشتا دے بل چا سر ناستی عقیده نشته دی علماء سر مزاقی که علماء دزلت در ساتی دی دین متعلق دزلت در در دا مزاقی و سر که توقی و سر که وی دا دا مخکنه زمانی دی تا دا دی زمانی دا دی زمانی زویا کلا چه نازل شی یو صورتان یو بلت بیو کتل حل یراکم سو گوری خونه من احدین سو کسره احدین نمراد ابن عباسوی مخلصین دی احدین من المسلمین چوی منگ اوزو منگ لخنده را غلدا او منگ صبر نشکول پا خنده بانی نو او بشرمی گو نو بار باو وطل برق برق بایو خندل ده حرامیانو خواه دغه سے حرامیانو نا کل کائنات نن ڈگتے دیندار طبقہ کم دا او سم دا حل یراکو من احدن احدن نمرات مخلصین دی ابن عباس ہوئی سم منصرفو بیا بروان شوب و تل برق برق خندل بے قرآن حدیث سرا نبی سرا ملک صحابہ سرا خندہ بے کولا بابا اس دیر زیادتی تفروا مکوا سم منصرفو ان الحق والہدا داد ابن عباس تفسیر شو صرف اللہ قلوبہم اللہ دے دزلو نوارول زکا چې دا یو قوم دی لا يفقهون پیس نه پویږي دې ځان ته لوی سړی وای خو الله وای دا نه سړی دی یو پیسې نه دی چې الله دې ځونه واړول نو بیا جهنم سزا ول څنګه ور کوي دا لغونی دا فکر مندای زیده صرف الله قلوبهم الله د دوزرو نه واړول نو چې الله واړول نو هغه بسنګ راو ګرځي ځکه الله وایي چې صرف الله قلوبهم په دې ځان پوکا ابن عباس او دا رنګ مدار کو تنزیل وایي صرف الله قلوبهم لانصرافهم انصراف دوک مخکی نو صرف الله قلوبهم دا نتیجه شوا یا صرف الله قلوبهم ان فهم القران مدارک وای د فهم د قران نه الله داغو زونه واړو صرف ان آیاتی عراف کی تیر شو دا یو قوم ده لا يفقهون پویږي ډنګر دی دا چې خلق ځان ته لوی خلق وي پنيز د الله او د رسول پنيز د حق پرست علما او پنيز د دیندار طبقي دا خلق دی یو پیسې نه دی ماشاء الله لقد جاءكم دا صورت اخر ما نزلت ته او صورت مائده ته چې وي اخر ما نزلت بخاري شریف کې نو هغه په اعتبار د احکامو دا آخر ما نزلت تے دین رستو صورت نصر را غلے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شاق تکلیف تیر کا دیر زیاد شاق تکلیف تیر کا پدے 23 سالہ دور کے در نبوت بیان دے جہادنو تلار خاص کرد تبوک مسئلہ بیان ملگری چلار دیر پشاق تکلیف سرا نو چونکه محنت وکو نو الله پاک رجوع کړه لقد تاب الله على النبي نو رجوع د الله په نبی په دینه دا جګه ګناهګار دي انبيان د ګناونو نه پاتې زما بزرګان د یو حالت نه رجوع بل حالت تشوا لکه دنیا کې د ترقی خاوندان ترقی کوي خود دنیا دا د دین ترقی شو د عظمت ترقی شو به حساب زیاته دا آیتونه چې اوس اخیری دی 128 129 په دې صورت ختمیږي مفسرین کرام وایي چې د دې دوه آیتونو وروسته په نبی علیہ السلام باندې آیتونه ندی راغلي دیتا آخر ما نزلت وایي ماشاءالله معرف کوي د دې دوه آیاتونو پستا په نبی علیہ السلام باندې آیاتونه ندی راغلي او بیا حضرت وفات شوه دي دا قرطبی کی راضی معرف القرآن کی راضی دا د عبی ابن کعب نه روایت ته دا د ابن عباس نه هم روایت ته کوم سړی چې دا آیاتونه صبح او شام دا آیاتونا وزل ہوئے صبح و شام نو ددر ٹوڑ کارونا با اللہ آسان کی ابو داود کی ہم راضی قرطبی کی راضی معرف کی راضی اللہ بدد کارونا آسان کی دا اورا پدی بانے عمل کوا دا آخر و مادر زلتی پنبی علیہ السلام بانے لقد جاءكم بشك تاسترا غير رسول لوی رسول من انفسكم ستاسو د جنسنا بني ادم ده پنجاب کې چې څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر ده بني ادم ده نو جنگ سره کوي سترګې راوباسي گزار پی کوي لته ولا راچی یہ وابڑے پیغمبر نو بشر اخ دے اللہ وی من انفسکم سورۃ مائدہ کی د سالم قران نمایاتون جمع کړه چې کم کم زے کی بشریت را غل دے آیا دا بشریت تا ته دمرس پخ کاریږي انبیاء بنی آدمو کې راغلی دي انبیاء د نور چانا نه دی راغلی تب کله پویږي تعویذ د حکم ک باتای د تلوګه کم بی شکا آتا اس طرح غندے عظیم الشان رسول ستاسو دا نفس نا ستاسو دا جنس نا قل انما انا بشر مثلكم بني آدم دے خدا دا سی بني آدم نا دے لکہ دا نن سبا تا بني آدم گوریا بني آدم توب کارون کئی کنا حاشا وکلا دا سی ندا دا سی بوائی نقش آدم لیکی مانا جبرائیل رستاز حشمو ہواو قالو قیل شکل دا بنی آدم دے حقیقت کی جبرائیل دے اگن اوچت تے شرقائی چی خلاصی گی نو پاخری کی وائی چی دا انبیاء و شان دا ٹولنا اوچت تے عزیزون علیہ پدبانی گران دا ما عنیت تم ما مصدریا کا عزیزون علیہ انا تاکم ساس و مشقت تکلیف پاک گران دے جنگی تبوک کی صحابہ و تکلیف تیر شو اخپی چاو دیوی اخپی پرسی دلیوی اصبه نمون دل نو پانی خوریل دی پانی خوریل دی دبوتو پانی خوریل دی پانو خوراک سرا خلو تناکی شوی دا وخکی تناکی شوی دی دیرا پورتا شد صحابه سپکی وی وای دا غو سپکی چه تا وای اغا سپکی گی نا خو تا سپکی او سپک بایی او سپک بشی چه چا دا تا سپکی خبری کردی اغا او سپکو اغا درانه نو اکتل دی دنیا نو اغوال تا او سکتلی دی تا با لارش او با گوری جن دا پترا عزیزون علیه ما عنید تو مستاس و مشقت دبانی گران دی لکد بچی مشقت پپلار گران دی حریص علیکم حریص تے پتاسو یعنی حریص پہ ایمان دے عام دنیا دار پہ دنیا حریص تے دے حریص تاسو پہ ایمان دے دا مدارک مانا کردا بالمومنین رؤوف الرحیم پہ مومنانو رؤوف الرحیم دے دین بعد پہ نبی علیہ السلام آیتون ندی راغلی آخر ما نزلت تے دے متعلق دا سوائی دادا بدردان ام روایت تے تفاصیلو کی دقشانت لا رازی بالمومنین رعوف الرحیم پا مومنان رعوف دے و رحیم دے تفسیر مدارک کی وائی اللہ ندی جمع کری اخپل دو نمونا دخل نمونو نا اچان پارا غیر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چی دمر شفقت پو متیانو که نو رعوفم شو رحیمم شو رعوف رحیم و تاوی و دا اللہ کم صفات چی دا خصوصیت تی اگا اللہ نما سوا بل چالا بای نور کئی زان نبنو علم حاصل کئی گل بشی فَإِن تَوَلَّهُ كَدَا خَلَقُوا گَرْزِدَ زُمَا نَبِي تَوَيَا حَسْبِيَ اللَّهَ مَا لَا لَا بَسْتَي مَا لَا لَا بَسْتَي سمرلوی دشمنی و دتون کائنات سرا لیکن پخپل بیسترا بانی بیا ساور کرده پخپل کمره کی ما شاء اللہ حسبی اللہ ما لا لا بستے لا الہ الا ہوا دا دی مانا ابن عباس کڑی دا لا الہ الا ہو لا حافظ ولا ناصر الا ہو حافظ ناصر یا واللہ دے دا اللہ دا طرف دا نبی علیہ السلام متعلق وائی حافظ ناصر بید اللہ ننیشتے دمر شدید دشمنی دا بادشاہان سرگوما بیا پخپل کٹ بسربانی ساور کئی لا الہ الا ہو لا حافظ ولا ناصر الا ہو علیہ توکل تو پدم توکل دے یعنی فوز تو امری الیہ مدارک وئی ما خپل معاملہ اللہ تسپار لیدا او دغا اللہ رب دارش عظیم دے رب دارش عظیم دے دا سونا اسمانونا او زمکی دی کائنات تے داد کرسائی پا مخ کے دا سے دے تفاصیر ہوئی لکه یو بیابان دی، لکه اگرار بیابان دی، تا یو گوتای پکی او گرزولا دقی حیثیت نیشته. تا اسمانون از ما که طول دی کرسای پا مخ که، بیا کرسای دا عرش پا مخ که دا سیدان لکه پا دی بیابان که تا گوتای او گرزای اگر نخ کاریگی خواه. الله اکبر، تان دازاو لگوا دا یو یو ستوره چې دا څومره لوی دی، دا نور د دې ټولې دنیا نه څو چنده لوی دی، دا ستوري بی حسابه دا د دې دنیا نه ډیر لوی دی، دا ستوري ته ګورې دا رڼا کوي تا تخکاریږي. مفسرین دي کې دا ستوري شته دی چې د هغې زو او پرق دنیا ته الله نه دی را رسېدلی، دا آغا زمانونا دنیا تا اللہ ندی را رسیدلے. بابا رو رو با رفتار کئی، نا نا دا غی رفتار دا سیدے چی پا یو منٹ کی پا لکنو ملنو رفتار دے، دا دین دا اللہ دا حکومت اندازہ اولا گوا. نمخ کی حدیث تیر شو، شاید تانییر شو چ ادنا مومن الله بو توای چ مومن ز جنت تا اخری جهنم نہ ہوتے دے، احادیثو کی راضی الله بو تدا جنت تنگ کی داسی کیمری دی، دشمن طبقی جوڑی کڑی دی، مطلب تے من واغستا چاغا کیمرو کی شے ولئی وڑو کے کئی وڑو کے کی د نکم رہی کی لوئی کی سڑے ریانی گی ازگار دی مسئلے زمان حل شوی. اللہ بدتا ہوئی زا جنت تا، نو دے بوئی یا اللہ جنت چی دے زمان زیب کی نشتے، از دا آخری جہنم نا اتے دے مشکات کی رازی، نور زخیر حدیث کی رازی، زا دنا یا اللہ زی نشتا دے، زا تال پار زی سالم دنیا ٹولا لسی سے نورا، دا یواز استا برخ دا تو تا گورا. نو دیبوئی او تز حکومنی وانت الملک، اللہ تما سر خندا کہے تو بادشاہی زو گورم زینشتے، بیا بدا پردا لریشی چی لریشی دے بی بینی، دا حاغ سڑے دے چی آخری دا جہنم نا اتے دے، او بیا چی دے روزی نو شکرون ادا کئی. داد معتزله و ردو شو چاغی وای د گنای کبیره والا مخلد فی النار ده، و تو وای داد گنای کبیره والا ده راوت جنت تا روان ده. الله بو تو وای دنیا ټول الله سی سینورا داستا برخه تو تا ګورا. ماشاءالله ماشاءالله، نو چې داد نا مؤمن ای برخه داشوا دنیا ټول الله سی سینورا، نو بیا د صالحین و د علماء و د نیکان و بندگان و بیا د انبیاء و صحابه و برخه، بیا د سردار انبیاء برخه. بد داسی به او وایو چې دا خبرې د خپل قیاس نه بار دی، بس دې کې سمو آیا او من د علماء و گل بشی هر چا خواتا مزا. علیه توکل تو پدم توکل کو فوز تو امری لے وو رب العرش العظیم. اے پدی بانے دا قرآن ٹول آیتنا اخلاش، دا دا سورت توبی سورت برات آخری دو آیتنا دا آخر ما نزلت تی، دین بعد پا نبی علیہ السلام بانے نور ندیر اگلی، او سورہ نصر چی دے اگر چی آخری دے دا سورت پا لحاظ سرا قتل لحاظ دا احکاماتونا. سورت مائدہ چی آخر ما نزلت تا نو دو سورت پا لحاظ سرا او دا احکاماتو پا لحاظ سرا دا فرق شو تبی پوشوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. دا سورت پا سورت یونس سرا مشہور دے، تسمیہ دا کل پا اسم دا جز سرا، لکا پدی کے لوے واقعہ دی یونس علیہ السلام دا واباوری. دی صورت تا مکی صورت وائی، 109 د دې آیاتونه دي. تیر شوه سورت 129 دا 109 آیاتونه دي. یولس رکوګانې دي. د دې سورت نزول د سورت اسراء نه راسته ده. سبحان الذي اسرا. سورت اسراء 50 نمبر ده مکه کې او دا سورت یونس 51 نمبر ده په مکه معظمه کې. سبحان الله. په دې سورت کې د کلماتو تعداد چې ده هغه 1800 یعنی 32 ده. 1832 د کلماتو تعداد ده. دا علما لیکل دي اوسګار نه دي. د حروف و تعداد 7567 یو حرف پر لسته. پر رمضان کی بیا دیر فرق تے. یو پر لس خو تلاوت تے بیا داغی تفسیر دا حدیث و پر رنگ کے دا قرآن پر رنگ کے بیا زیادتی گی. رمضان کی نفل دا فرض و درجی ترسی مشکات کی رازی یو فرض او یو فرض ترسی گی. دا دی وجنا زمان دیشات والا چی اللہ پوکڑی دی نو پا سالم دنیا دا قرآن درس شروع دے. دا توفیق اللہ ور کرے دے. زمان شیوخ بزرگان اگو دا قرآن عاشقانو نو اللہ پاک دا اگو دا شاگردانو نا کارواغستا. شاباس آفرین شاباس آفرین. پا دی صورت کے سوائی تجوتا وکی گی دے نو دی صورت کے خوائی. نزلت بعد الاسراء دعوت سورت نفی شرک اعتقادی حوالہ سمت الدرر شیخ القرآن رحمه اللہ. دعوت سورت نفی شرک اعتقادی او د فعلی بی اصنافها دارنگی نفی شرک فی دعا اخر سر کے اللہ تا پو وقت مصیبت کی آواز کوا غیر اللہ تا نا. دا ټول دنیا مبتلا دا پکے اغیلا خلق نخری جوڑی دا چل دے دا چل دے دا چل دے. یو سڑے مخامخ دے تو تغاک کئے سکار لپارا دا ټول دنیا پا دیبانی چلی گی پا غائبانا حاجتنو کی بغیر دا اللہ نا چاہتا آواز بند کئے. زکا اللہ خبر دے انور سو خبر ندی. اپا کل ناخی دعوت صورت نفید شرک اعتقادی او د فعلی بی اصنافها دارگی نفید شرک فی دعا مرتب دا پا آخر کی یو اللہ تاواز کوا بل چاہتا نا. دا خبری دا قرآن درس سر رووتی خلقو دا چلولو کار کون ما اوی پا دیش پیتو کالو کی لگاتار چی چلول چوڑو از دکول کرو. دا دی صورت دا مخی صورت سر جوڑ مناسبت صدی وکی دا خدی سیقت هذه سورت لتفصیل ما ختمت به سورت التوبه. دا سورت لپاره د تفصیل دا غیده چې باغی سورت توبه خلاصه کړه. سورت توبه خلاصه شو په دې چې حسبی الله لا اله الا هو ساجب الفاظ دي. مالا الله بس ته لا اله الا هو دا اسماء الحسنا دي کون کوي یار یار مرتب کو دا صورت پر ما قبل سرا پائیں کہ دے جہاد ذکروں کو ورغب العباد الیہ نفارشتہم اسوائی ان الجہاد للتوحید جہاد توحید دے پارے دے چ خلق دا اللہ یوالے یو پی جنی کنیا سے ٹکول خمن دی. وہاذی صورت فی نفی شرک الاعتقادی دا صورت پر نفی شرک اعتقادی کی اولاً او پا نفید شرک فعلی کے آخران پشاند صورت بقری او دا نعام دے او پا عکس دا آگے دے چی پا صورت مائدی او پا صورت عراف کی رازی. دی صورت کی غٹ خبر اس بات دا توحید پا دلہ و اقلیہ و سرا لکھو دلائل اقلیہ بتا تا مخامخ کاری گی متفریدی پا توحید بانے دلائل سباب رازی بیا با تفریح کئی پا ہر دلیل بانی دا اللہ دی اوالی تفریح بکی شپک دایا دلائل وحیہ برازی کتخپکی گنا دارنگی وہ ذہنوں کی ترغیب دے قرآن تا، چلتے چلتے سناؤں گا انشاءاللہ ترغیب قرآن تا، دا قرآن از دا کولو تا ترغیب، چلولو تا نا، چرتا چلولو ذکر نشتا دے. مومن تا بشارت تے باتوں آیاتونو کے ماشاءاللہ، او پا اتلسو آیاتونو کے تفویفات تی یرے. دا صورت بابونه بابونه ده، نو هر یو باب جدا جدا ده. پدی کې باب اول چې ده دا اول نواخلا پینزو آیتونو پوری ده. پدی کې دلیل اخلی ده، پدی کې بشارت ده تا تا دی پینزو آیتونو کې. بیا پینزم آیات چه تا گوره نو باب ثانی با اٹھارہ پوری، پدی کی دلیل عقلی دے. بیا دا بدبختو دا نکبختو تذکرہ دا، توحید پاگی تفریح کردے خپ مزے سرا. سبحان اللہ، هو الذی جعل شمس ضیاء والقمر نورا. دا باب ثانی شو اٹھارہ پوری. اٹھارہ گورا باب دریم طریقہ تیس پوری. ویعبدون من دون اللہ، دا مشرکان عبادت کی بید اللہ نا، دا هغه چان چې نو ته ضرر ورکی نه نفع، چا چې وته سبق خودلې دی غلکه دفع، چا چې منل دی غته وکا عفا. او ها اولا شفاعون عند الله، دا زموږ سفارشیان دی الله سره. دا شرکی وسیله دی ته وای، دی ته شرکی وسیله وای. یو هغه وسیله دا چې هغه جایز دا، پام بیا او ایمان راوړه، نیکانو سره محبت وکا، داغو اتباع وکا، داغو خبر اومنا، دا قرآن ازدکا، حدیث ازدکا، نیکانو سخزار ازا دین تیز دکوا. داستان جائز وسیله دا، تا ناجائز اختیار کلاوی. اصلا دا اینا دا آگه، اینا دا خدا دے آگه. ماشاءاللہ وی اصلا دا سن دا نی، اینا دا مور دا نی، شیطان تو سنو جوڑ دا نی، تا تا شیطان دا خبری خی. دا باب سالس اکتیس پوری دے. اکتیس کی گورا تا تباہ کاری گی نصب دا یولسمی سی پاری. اکتیس رکو سلورما، قل من یرزقکم من السماء والارض. دا باب سلورم پچپن پوری دے. پدی کی دلیل اعترافی دے دا خسم چی ما اومن اللہ، زجر شدید دے لپر دا مورز دا قرآن، او پچا بانے چی اللہ مہر لگول دے، اغا نمانی اغا نمانی اغا نمانی. ماشاءاللہ، قل من یرزقکم. دا باب چہارم پدی کی دلیل اعترافی دے دا خسم وی من اللہ، دا پچپن پوری چلی گی. دو پانی روستو پچپن نمبر آیات گورا تا تبخ کاری گی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. دا باب خامس شو، دا باب خامس دی کیون دلائل عقلیہ دی، دیر خوناک مضمون دے. دا 66 پوری چلی گی. 66 عمر کو کے گورا کاری گی. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. دا باب شپگم شو، دا باب شپگم شو 67 پوری. دا پدی طریقے سرا پمخزا، پدی کے دلائل عقلیہ دیر خوناک تھی. ترجمہ کی بے بیانوں دتا، صاف فکر کے بے انشاءاللہ راشی. 70 گورا، 70 گورا. وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. دا مخ کی تذکرہ دا انبیاء دا، دا مختصر غنی خاکشوا. دلائل عقلیہ پدی صورت کی دیر دی. اول دلیل عقلی آیت نمبر 3 دے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، استاذ و رب مستحق دے عبادت آغازات دے چا اسمان نظم کئی پیدا کرو، تجد چا عبادت کئی دا داغ استحقاق نشتا دے. دلیل عقلی دوم آیت 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء، دا دلیل عقلی دویم شو. دا دلائل عقلیه دی، بیا چی گورا ان فی اختلاف اللیل والنهار، دا دلیل عقلی دریم شو. 22 کے گورا تا تبخکاری گی، دریم رکو، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ استاسو حفاظت کئی پوچھو با پا دریاب بانی، اچھ تاسو بیڑے کی روانے داغی تذکرہ کئی، دا دلیل عقلی نمبر 4 شو. 31 نمبر آیات کے گورا، النصف، قل من یرزقکم من السماء والارض، دلیل عقلی 5، زمارورا 55 آیات لگورا تا تبخکاری گی، 55 نمبر آیات، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دا دلیل عقلی شو. پدی 66 نمبر آیات کی گورا، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، دا دلیل عقلی وم شو. پدی 67 کی ام و تاو گورا، خلاص بشی، والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، والذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیه والنهار مبصرا لتنشروا فیه. ماشاءاللہ، دیجے کہ دا علم معنی او نکتہ بدتا ہو، خیم انشاءاللہ کار دے لگیا بیو، دا زمانگا ڈپٹی دا واپسی کا. الف لام را، اللہ پاک دے دے پا مراد خب ہوئی گی، دی صورت کی ترغیبات تھی، دایتنا دا کتاب حکیم دی، دا ترغیب شو، زکا چی دا عجز غریب شو، ندی وجنا دا ترغیب شو. تاسو پدے 37 نمبر آیات کے لوگوں نے اگو رائے، 37 نمبر آیات، وما کانا هذا القرآن ان یفترا، دا ترغیب شو 37 کی. پدی 38 کی بیا گورا، فاتو بسورت من مثله، دا ترغیب شو. بیا دا 57 گورا، تالا خوند را کی، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم، و خلقو، دا قرآن دا نصیحت کتاب دے، و شفا دا، دا شفا دا، دا خبر صفا دا، چه قرآن شفا دا، خود دنیا دا تعلیم سر دے وفا دا، تب سنگا وی چه دا شفا دا، زتا تویم دا شفا دا، خبر صفا دا، استاد بلچا سر وفا دا، دے سر دے جفا دا، ما چه سوی دا صفا دا. ترغیب شو، تاستا نصیحت راغل دے شفا دا. پدی 58 چی گورا، پا فضل دا اللہ، پا رحمت دا اللہ، خوشحال شاہ، فضل دا اللہ قرآن دے، ابن عباس وائی، ابو سعید خدری وائی، قرطبی معرف وائی، رحمت نمران توفیق دا اللہ دے، ماشاءاللہ، یا رحمت نمراد نبی علیہ السلام ملگرتیا دا، نو پدی خوشحال شاہ، دا غرد دما یجمعون نا، ویت چرت روانی، زان ندی آسی لوئی سڑے دا دنیا جو کڑے دے، دا ترغیب دے. پدی 94 کی او گورا مشورہ کو، پدی 94 کی او گورا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق تتحق راغل دي دا ترغيب دي او دا ترغيب دي شفق زل پورا شو 108 کے گورا تتبخ کاری گی قل یا ایوہ الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها دا ترغیب دے زکات دے غریب دے نو دا ترغیب دے ددی مقابلہ کی ټول دنیا چې سدی پکې دای شه نه دے دا ذہن جوړ کا پدی کې آیاتونه 109 دی رکوگانی 11 دی کلمات 1832 دی او د حروفو تعداد چې دی 7567 دی نزول د دې سورت اسراء نرسته هغه 50 دا 51 الف لام را د دې په مراد الله پويږي نو تبوی چې الله پويږي نو موږ له څه فائدہ شو بابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وې زدانم چې الف لام میم حرف بلکې الف حرف لام حرف میم حرف نو یو پلسته دا آیتونه د کتاب حکیم دی د کتاب صفت چې حکیم راشي جواهر القرآن کې وای پدې کې عقلی دلایل وی د کتاب صفت چې مبین راشي پای کې نقلی دلایل وی اکان للناس عجبا زجر آیا خلق ته تعجب شو چې موږ وحی وکړه یو بنی آدم ته منهم د دونا د رجل مانا ابن عباس په آدمی سره کوي بنی آدم پنجاب تلال شاہ داسی پیر او داسی ملاسب سره ناستی چاوتا سبق کوي یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے وابڑے بابا پیغمبر بشر دے استاد ما شاہ اللہ نا دیکھا اگر داسی بشر دے چه اگر پاسمانو نو آگا وم اسمان تا برا اللہ رسول دے ماشاءاللہ تو سوزل وی تلے یا زو سوزل تلے ما اگر دا ٹھول و انبیاء و مشر دے خطفو نئی آیا خلق لا تعجب دے چه منگا وحی اکرلا یو بنی آدم تا منهم ددونا ما کی کافرو وی اللہ اعظم من ان یکون رسول بشرا مدارک کی رازی اللہ د دین اعظم دے چې دغه رسول بنی آدمی نو اللہ دا راولېګل دا معلم خازن مظهری دی ټولو کی رازی دا تعجب نه دے زکه چې مخکې هم رسولان راغلی دی او یراوا انذر الناس بالقران ابن عباس وای او یراوا خلق لا په قران باندې زمن دی علاقو کې به چورلو من با کیناستو من با ما چورلو من ته پتا نوا سبحان الله سبحان الله من ته هما پتا نوا دننا 72 سال مخ کې زما نیکو وفات شو 72 سال 73 لکه پانګه کال پاکستان شریف جوړ شو نو مونږه ګوره واغستا جیبونو کې واچول روان شو بابا دا طریقه نه ده دا زمونږ شیوخ راغله خو د قرآن درس وکړو نو خلک ویښ شو عقاید جوړ شو ذهن جوړ شو الحمدلله دا زمونږ د اشاعت والا دا د دیوبند صحیح ترجمان دی څوک چې شرک بدعت خوري د دیوبند ترجمان قطعا نه دی دی دروغ وایي دیوبند ترجمان توحید سنت دی دیوبند کی شرک بدعت نہ وو نشته دیوبند انتخاب الله کړی دی د وخت لحاظ سره مولا حسین علی رحمه الله رشید احمد گنگوہی رحمه الله نا قران ازدک بیا زمان شیوخ و د مولا حسین علی نا ازدک اغه د عشق و محبت پرچارو ماشاءالله الله و رسول سره عشق و محبت اغه نا ازدک او بیا مهنت وکاو بیا دغی شاگردانو نن چې ګورې کنه دقه आवाज دی اخر توفیق ولا الله ورکړي دی ا زمان نبی زیر ور کاغه چاته چی مانی را ور دی دول قدم د صدق ته قدم د صدق مظهری وې درجه کامله مراد ده قدم لفظ زکه وې چې انسان سونه ګرځي رفتار کوي په دنیا باندې د لارۍ موټرې اوس پیدا شوي پخوا پیادل مارچو په دا ټول تعلق د قدم سره دی ټول قدم قدم قدم دیل قدم د صدق ته نو مظهری کې وایي درجه کامل مراد ده مؤمنان لپاره درجه کامل مراد ده ابن کثیر خازن مظہری بلا معنی کئی قدم د صدق نہ مراد اعمال صالحہ دی ها اعمال صالحہ قدموها جدو مخکلی گلی دی قدم صدق دا معنی دا شرک بدت تعالی فائدہ نرا کئی توحید سنت لپارا دی قدمونا غستی دی گرزی دلی ستا قدم د صدق تے ابن کثیر خازن مظہری سو کوئی قدم صدق نمراد مقام د صدق ته یعنی زیر ورک مومنان لا دول مقام د صدق ته مظهری کی وای لا زبان له ختم بنش ختم بنشی ماشاءالله مظهری کی بلا معنا کئ چ قدم صدق نمراد شفاعت ته دل شفاعت ته وی سفارش نمنی سفارش ته مشرک لنشته دی شفاعت شته بالقهر نشته شفاعت شته انبیاء بکئی اولیاء بکئی علماء بکئی حافظان بکئی دا سفارش ته دے شهیدان بکئی واړه معصومان به شفاعت کئی مور و پلار لا چې د چا واړه مړه دي کنه نو وای خپه کیږم ان لهم قدم صدق دا معنی شفاعت دا مګنی معنی وکړي یو بلا مانا دا کوم شاید تا دیر زیاد خوشحاله شی ماشاءالله زیر ورکا مومنانو تا ان لهم قدم صدق دول پر قدم دا صدق دے امام بخاری وی قدم دا صدق نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واہ واہ واہ امام بخاری وی قدم د صدق نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د بخاری کې لال مظهری کې اومشتا دی ګلا خبر کوم د ته بلا ولکت پلان کې ملک تزیز تاسو وښته او زماشته انت زما یو مشر رول دی او ها ها بیا خشو بیا خشو بابا تزیز تاسو وښته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خلاص بابا نو تا بدعات شروع کړ دي شرک دی شروع کړ دي او خدای مل ګټیا نه کوي ته چې کور جوړ دی او چرته روانه قال الكافرون كافرون دا جادوگر دے مبین سرگن تفاسیر وئی چھ دا سی وئی دا دلیل دا عجز شو زکا چھ تینا جوڑ نشی نو بیا دے سپکی وئی نو ساہر خواغا ندے لیکن دا اوئی نو دا دلیل دا دے شو چھ دے عجز شو دلیل عقلی ستاس و ربا غالا دے چی پیدا اکا اسمان نوز مکا پا مقدار دشپا گورزو حامیم سیدہ رکو دویم چی گوری تا تبخ کاری گی داشپا گرزی دیتا تعلیم وائی کنی اللہ دستر گی رب کی عرص کئی غلص ملوہ جمع کول ندی ملوہ پا گاڑو بانی بل زیتا اوڑل ندی لکدا سلکون جوڑے ملوہ اوڑی بل زی غور زی یا د بل زه ملوار اولی دلته غرزي الله ته د دې ضرورت نشته ده د ملوار ډیره بي صاحب زیاته د دسترګې پر رب کې به داسي کی او داسي کی دته الوهیت وایي په مقدار د شپږ ورځو د همت لا او بني ادم له تعلیم دی چې په خپل کار کې تلوار مکوه، العجلۃ من الشیطان، د دنیا کار کې به تلوار نه کوي. باقی د دین په کار کې تلوار وکا، داغه وجه دادا چې داغه مخ کې عرص فکتی، فاستبقوا الخیرات ثم استوى بقصدك پارشبانی. پدی باندې توه چار پانچ رواڑوا گل بشی، یعنی توہا اول سر کی گورا چار اور پانچ. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش استوى. دا کنایا دا ملک ندا، استولا فلان على العرش نمالکا، مدارک وائی ملکا. تارنگی چار پانچ صورت سجدے چو گوری، لہو ما فی سماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرا، یعنی علوی سفلی حکومت اختیار بادشاہی دا اللہ دا، دا اللہ بادشاہی بانے دا چا بادشاہی نہ چلے گی. دا دنیا بادشاہ بھائی پجاز کے بروانی، حادثہ پیخ اشوا، جاز کا تکریش شو، ټول ټوکلی ټوکلی شو، اوس له ځکه نه څه ووایا نشي ویلی. آیاتونو ته ګوره، بیا یې قصدو کو پارش باندې مدبر دی د کار، علوی سفلی تدبیر د کارونو د بادشاہی د الله دی. ما من شفین نشه سفارشی مگر پس دی زنداغنا، ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل یشفع لاحد. داد ابن عباس تفسیر شو، اس ملک مقرب نبی مرسل د چاله پاره سفارش نشی کوله مگر د الله په اجازت. کم من ملک، سونا فرشتي دي په اسمانونو چاله پاره خل نشی کوله اوله، لکه د الله په اجازت سفارش ته. معتزله پاک انکار کوي، انکار خطا دی. سفارش تے نفی اس بات باندې سالم قرآن آیاتو نما جمع کریو، محل غیر غیر دے. نیشتے سفارشی مگر پہیز انداغ ذالکن، دا تفریدہ دغا اللہ استاسو رب دے، دغا بندگی وکے وحدہو ولا تشرکو بھی باز خلقی ہی، داغ سراب باز مخلوق شریک مگر زوا. دا لا زیاتی چې ته د کمرو عبادت کوي، د ګټو عبادت کوي، چې دا غي پلاس کې هیڅ شی نشته دی، بت وغیرہ. الله تاسو تاسو ګرځیدل دی د ټولو، وعده د الله حق دا، قیامت برازي. هغه ابتدا د مخلوق کړی دا، څنګه ابتدا؟ یعنی د نطفه نه دا بنی آدم پیدا دی. اوس دغه یوه نطفه دا هغه وخت، اوس د قیامت پورې دا بنی آدم شمیر کا، د چا طاقت ته شمیر کی؟ په یو نطفه کې پیر ګونو مخلوق کاریږي. ماشاءالله، مسائل حل شو. انه اغا یبدا الخلق، ابتدائی د مخلوق کړي دا. ابن عباس وای په نطفه مثال شو، سمای وای دو بیا به دوباره کی پس د موت نه. د ابن عباس تفسیر شو، لیجزیا دا، یعنی دا سره ولګي، لیجزیا الذین، بدل ورکی اغا چاته چیمانی راول دے عمال صالحہ کئی. بالقس دے، بالقس متعلق شو یجزیا پوری، دا اللہ انصاف اللہ سخ دے. ایمانی راول دے عمال صالحہ کڑی دی، عمال صالحہ دیتا نوائی چیتا دو زن نس جوڑائی، عمال صالحہ آغیتاوائی چیتا شریعت تا تاو خودل. دا نبی علیہ السلام عمال صحابہ خوار کر دی، بیا تابعین تبا تابعین، د هر زمانه حق پرست علما او اعمال صالحه خوار کړی دي. حال کسان چې کافر دي، دل پر شراب دي، من حمیم سکل من حمیم من ما ان حمیم دی ابن عباس تفسیر شو خود کی دل اوبا یعنی پا عذابونو کی یو داده وعذابون علیمون پاغی چی کفری کهو دلیل اقلی دوم او تفری اللہ غباد شاده چنوری وگرزا اندویا پرقی دن کے والقمر اسپوگ مئی نورا یو شمسی حساب دے یو قمری حساب دے داد اللہ نظام دے چلے گی نو دے شمسی حساب ہم کوا قمری ہم کوا وہ قمری حساب چی دے شرعی دے نو دا فرض کفائی دے دے با خیال ساتے نن خلق جنوری فروری پی جنی ہم محرم سفر نہ پی جنی دا وجہ سدا دد پردے تعلیم اخپل کو اغای خکل کو داد اللہ دا رسول تعلیم دا یخپولان دے اومگا نن سن خندا دا علماء دا علم مدرسو خانخاون مرکزنو سرکی گی دا حقا خلق کئی چاہو دین بالکل ندے ازدہ کرے صرف دنیا ازدہ کرے دا باب ثانی دلیل عقلی اللہ آغا بادشاہ دے جنوری زیاؤ گردولا دیر پرک والا والقمر اسپوگ میں نورا دیتے نور زکاوی لینے و اضاف دے پرنا کی دے نورنا کم دے یعنی قمر پرنا کی کم دے تچی گاڑے چلائی یو تیز رنا دا دے ضرورت لپارا لوی ضرورت دا یو مدم چی دے نو لیٹتے نو آگا بازی نو کیا مدم پکاری گی نو شپا دا آرام لپارا دا نو نورد شپی اللہ لرکا نفس سپوگمائے او سطوری چی خلق و تگوری نو دا چاند ضرورت تے واقع دا نو دا دے لگی رنان آگا کارا گستیشی نو خلق آرام کئی نو دے موبائل تا ناستے دن رات سرویس دو بجو پوری دگلی گیا دے سپیڑی گیا چی بدل سر سکھائے یو یو کٹ کی جگوری درے سلور وا تب موبائلی پرتیوی اکمرے کیوں گورے نو قرآن حدیث سی کتاب نخ کاری گی گورا سنگا چلی دا سراؤں کم اللہ آغا بادشاہ دے چوے گردو نور دویا خص سہا دائی پا زیان لفظ سر خاص کا خازن وی لانہا اقوامو اقوامو و اکملو عنی نور ددرنا زیادت دا دنور زیادت دا والقمر نورا او قدرہو ددی انداز اکلا منزلونا دا نور اخپل زیادہ چرا رسی نو پدے کے 365 رضی لے گی اخپل زیل چرا گرزی او سپوگمائی 28 منزلون اتوے کئی پدی 30 رضو کے یوشپا پٹائی دا دا پا یوی میاستے کی دا منزلون پورا کئی دا نرائشی دا غٹشی مخ کی تاتا ہوئی یسالون کانل احلا قل ہی مواقعت للناس دا دی عصاب آسان دے سپوگمائی ما خام تیم کی راو خطا پورا دا وح پی لسمی تو رسید ہوئے آسان ہے شو کہنا نور کی دا ناب تنشی کولے سپوگمائی تا کتے ہو ماشے تا سبا پر رب گو رہے پا آخرت کے لکہ دا سوال لسمی سپوگمائی ستا سستر گی بریخی نا سبحان اللہ سبحان اللہ علم ازدہ کا گل بشی قدرہو منازلہ ددی منزلون دی چتا سو پوشے یعنی پشمار دا کلون او دا حساب ابن کثیر دارنگی نور تفاصیل لکھی فبالشمس تورف الایام نور پذری ایام پین دیکھی کہ نور راو خود نور پریوت رز پورا شوا وبسیر القمر تورف الشهور والاعمام او پسیر دس پوگمائی سرا میاشتی کلون معلومی گی تروسا پوری پدی کی گریسنگ ندی را گلے او کنا مشینری خراب شی وی مستری تیو سائی دا مشینری پدی کم مستری تورلا سبحان اللہ زمانی وقت دی فرق نرازی الله او پی جنا د الله او نه پی جند غیر الله او پی جند غیر الله او پی جند ما خلق الله دا ندی پیدا کړی الله مگر په حق باندې ابن عباس وی لپاره د بیان د حق او د باطل چې حق او باطل سرګند شي شرک باطل دے کفر باطل دے توحید سنت دا حق دے دا دا سے ہوگا نا چی ما خلق السماوات والارض خلقت دا اسمان نزمت دا چی دے دا حق لپار دے تا حق و پی جنے اظہار دا حق قدرت دا اللہ دلائل دا وحدانیت دا اللہ ولم یخلق ذالک باطلا و عباس آ خازن کیوئی چی دا عباس باطل اللہ ندی پیدا کری علماء سرکین تاب و پوہ کی تا جوحانو شرکیانو سرکی ناستے چاپو اکڑے تفصیل کئی دایا تنول پرداغ قوم یعلمون چی پوئی گین دلیل اخلی درم بے شکا پخر اختلاف دلیل و نهار دا تیارشی رنا شی تیار زیادشی رنا زیادشی دا دا قدرت کرشمی دی روز مر را دا زمانونا زرگونو کلونونا بے شکا پہ اختلاف دلیل و نہار او ہاگا چا اللہ پیدا کر دی پاس مانونو کی او پزمکا کی لا آیاتن داد ان لپارا سشے دے خبر دے لا آیاتن دالو لی نخیدی لا آیاتن دالو لی نخیدی پوجود دسانے لو لی نخیدی په وحدانیت د سانې لولي نخې دي په کمال علم داغه لولي نخې دي په کمال د قدرت داغه لولي نخې دي او دارنګي چې هغه د خپل مناقض نه پاک دی د الله مناقض نشته د نخې دي د ټول مزامین مظهري کې راځي لا آیات لولي نخې دي لپاره دا قوم یتقون چې یریږي دیتقون مانا ابن عباس سے پویتوی عون سرک کردا لکا کم سڑے چی اللہ نا یریگی نو دے دا اللہ منی کم سڑے دا اللہ نا نیریگی دے دا غا احکامات نمنی کاتیا کالا تیر شو دے نمنی دا دا ذین کے نرازی دے پویگی نا دا دا ذین کے نور سپرات دی دے ندے پوہا دے داغی خوند دے اغسطے صحابو اغسطے دے اگر دا جنت حق دار شو بے شکان کسان چو میں دنشتے دے ملاقات دا اللہ ملاقات دا اللہ ثواب داغ بدل داغ لوئی ثواب چی دے اگر دا اللہ ملاقات تے رویت تے اللہ و جنت کی بنی آدم تا ہر سور کی بیا بو توئی تالس کمے یا اللہ نیشتے نیشتے اس کمے نیشتے بیا ما اللہ خپل دیدار وتا او خی نو دا دینا غٹ چی دے نعمت با بل نئی ایو حدیث کی راضی اللہ پاک و توئی زتاسو نرزا شم خپا نئی ما خبر اخلاس شم آغا کسان چو مید نشتے دا ملاقات زمان رضای دا پجند دنیا اختارو ہاں علال آخرہ مظہری کی دا سی ہو دنیا غرک پا آخرت بانی دنیا تعلیم غرک پا دینی تعلیم بانی ٹول مدائی پاگی اولا بولا چانچ حاصل کا آغا دا آخرت قائل نہ ہو آغا نہ خدای پی جندہ نہ رسول پی جندہ دے اس رکینا لسدو لسکالا دے عاشق شدا اس دن تم ساتھی دا اللہ دے دین دا سبنا غرائی چاچ نبی علیہ السلام سر ناس تا اکڑا دا غد صحابہ سر انشاءاللہ غن تم ساتا اب صحیح روانی اب دا اللہ دین نپری دی اب دا اللہ قانون نپری دی اب دا اللہ حکامات نپری دی باغیمانی با عمل کئی چه سنگئی دا سی بکی گی وطمان نو بی ها امید دا اللہ دا ملاقات نسا دی رضا دی پا دنیا بانی زلی لگول دے اختارو ها علی الاخرت وطمان نو بی ها دل لگایا زړی وسره ولګاو اولذین هغه کسان چې هغه زما د آیاتونه غافل دي یعنی د توحید آیاتونه نه مني دا معنا جلالین کړدا اولایکا دا ان سره چې سونه عبارت ولګي اوس په دې کې اولایکا مبتدا دا ماواهم مبتدا ثانی دا النارو د مبتدا ثانی خبر ده دا جمله خبر د اولایکا ده چې مبتدا دا اولایکا خبر د ان ده ان الذين لا يرجون لقاءنا دا تفسیری مظهری کې د ترکیب دا څه کړ ده دغه کسان د دو ټکانا ور ده دا د دو کور ده بما كانوا يكسبون چې دو څه کسب کولو د الله قانون نو خوښ کړي یکسبون معنا جلالین ابن عباس په شرک سره کوي دا یو معنا دا یو کړه د کتابین دی دا الله خبره نه خو خولا دا الله خبره ال خوخیږي چې دا الله والو سره کینی چې دا الله والو سره نه دی ناس نو دا الله خبره بسنګ خوخی یو سړی ژوند د ابو جهل سره تیر کړ ټولو اوس نے پٹی پڑھائی یا ٹٹی پڑھائی تاگن ستم ساتے چانچ دا سردار انبیاء سر وقت تیر کا چانچ دا سردار انبیاء دا صحابہ سر وقت تیر کا بیاد آغو شاگردان سر انشاءاللہ اغب سمی دا مسئلہ حل شوا ان اللذین کسان چیمانی راوڑو عمال صالحیں اکڑو اعمال صالحات دیتے نو ہے چی پالاقہ کے ذن نتا سجو کوئی دا عمل صالح دے اگر عمل صالح نو ہے عمل صالح آگر توائی چی اگر شریعت تا تاو خی نبی علیہ السلام تا تاو خی قرآن تا تاو خی حدیث تا تاو خی چاچی من راوڑو عمل صالحی اکڑو یهدیہم ربهم بیمانہم الله به هدایت دی تور کی بیمانی هم پا ایمان ده دو سرا نو چی ایمان راولو عمال صالحیو که دا جو هدایت ته کنام بیا یهدی هم سمانا دا دا دی مانا مزاری کری دا یعنی الله با دل رانا جوڑ کی پا غرانا بروانی پا پولیس ورات بانی دا سی ہو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی چاچے عملو کو پاغی چپاغی علم حاصل کرے ہو نو اللہ بدل وراثت ورکی داغا علم چاگت دتلا حاصل ندے ماشاءاللہ اللہ زلکی داسی اورانا واچائی چاگا غلط چکت نی روان مظہری کی وی یهدیہم یرشدہم اللہ با پپولی سرات بانی جنت تا ددلار برابر کی د درنا باد د بدن شي ماشاءالله د درنا باد د بدن شي په خپل برناش یو خو به شي دا غرنا کې سل دی پکې یو د لخت د اسی یو لرګې دی غن رنا شروع شو د درنا ځکه ناشته د لخت عمرنا شو مشکات کی قصہ راضی چما سوتن نروستو دو تنہ دا حضرت دا مجلس نا پاسی دل دا دمانو مجلس نا دا خرافاتو مجلس نا دا سردار انبیاء مجلس نو دا یو دا لختی نا دا شپی رنا شورو شوا چی بیا جدا کی گی دوڑا دا لختی نا رنا شورو شوا یهدیہم ربهم اللہ با دیل پارا رنا جوڑے چی یا مراد دینا ثابت قدمی دا اعتراضی ختم شو ایمان راو اعمال صالحہ او کن بیا بل دی پس ہدایت سی شے دے یعنی مراد پکی دا دے یا با پولیس فراد بانی دتا لار صفا شی منافق با پاتی شی زکا چی منافق منافقی کرے دا یا دی یهدیہم امراض ثابت قدمی دا نو اعتراض ختم شو یعنی مجاہد وائی اللہ بہت ہدایت ور کی پولیس رات بانی جنت تا رنا بول پیدا کی پاغ رنا بدے روانی عام تفاصیل چتگورے ندا مانا کئی دا صورت فاهار وړوا سورته طه آیت نمبر 82 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا پچا زما غضب پریوت فقد هوا هوا منا هلکا هوا منا سقط في النار ده پور کې انتا وشو واني لغفار لمن تاب ز غفار ما غچال پاره چې توبه یو وکړل د شرک نه و امن ایمان رالو عمل صالحا عمل یو کو صالحا صالح عمل د نبی اسلام اتباع ده بل چانا ثم اهتدى ګور دلته ثم اهتدى راغی دا د یونس آیت 19 حل شو چې ثم اهتدى په معنا د ثم استقام ده دیده کی جلالین بیضاوی چگوری زماروری سم محتدان سم استقاما دا غفار لمن تابا و آمنا و عمل صالحا دا طول حدایت تے نو سم محتدان مانا صدا سم استقاما جلالین بیضاوی نور تفاصیل مانا کئی سم محتدان سم استقاما یعنی دتا استے نو حمیم سی در آوارما حامیم سجدہ حامیم سجدہ تا تبخ کاری گی آیات چی تو گوری نو آیات نمبر با 30 وی تا تبخ کاری اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک آگا کسان چوی رب زمان اللہ دے حامیم سجدہ سلی رشتہ مسیح پارا رکو سنورما آیت 30 ان الذين قالوا ربنا الله زمون رب الله دے مدارک وی نتقو بالتوحید بنیادی شے ثم استقاموا گردل تا ثم استقاموا دے التا ثم اهتدا دے ما دا غی مانا پا حوالی دی جلالین بیضاوی دا اکڑا ثم استقام علی التوحید کلک نو پد فرشتي راضي مې ريګا مغم جن کېګا بشارت ته پاګ جنت ته اوسر واده شو وا موږ تاسو ملګري وو په ژوند دنیا موږ تاسو ملګري وو دلته فرشتي نه کې زه دا وشو د دنیاي تعلیم حاصل کړ دې دین نه ځان محروم کړ دې علما اوسره ټوکی کوي علما اوسره ټوکی کوي ټوکی کوا دا ټوکی کله کله رښتیا کیږي تجری بی گبان من تحتهم الانهار دو لاندی نهرونا تحتهم بین ایدیهم لکا قد جعانا ربو کی تحتا کی سریا مراد دینا مخامخ تے من تحتهم الانهار دو لاندی دو بلڈنگانو دو دونا آلان دے دا باغونو دو دینا مساکینو دو دینا نهرو نبئی فی جنات النعیم پاگ جنتنو دو نعمتنو کے دعواهم فی آ سبحانک اللہم دا دو دعا دعوا فمانا دا دعا معرف کی رازی دعوا مانا دا قول دعوا په معنا د کلام د خازن مظهری کی راضی د دو قول کلام بسی سبحانك اللهم الله تعالی پاکی دا لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما بکواس بنی خوږی خبرې بئی ماشاء الله الهام بوته کیږي وتحیتهم فيها سلام دا غی تحیا یوم السلام دے سلوک نه دے سلوک کې خیر نشته دی دا د پردای خبرې ته زده کړې تا د نبی خبرې زده نه کړې سلوک دیو که خوشاله بشي سلوک دیو نه ک ډېر اوچلې به تری وي ما یو ځل سپایې ته پوښتنه کوي اف سی والا چې دا تاسو د الله تعالی راچوي دا سر ته لاس کوي وې دا سر ته موږ لاس کوی ساده خیر وې چې زما دی خیر وي مې دا خو دی خو وي خدا الله ته چې ما ته ولګي پتا وی دا الله ته مونږ روا چې خدای دی په زمکه کې نن باسا نزپو شما چې د پردی کار پردی دی خپل کار خپل دی نبی علیہ السلام وی چې کله یو بل سره ملاوي گئے د دروازې نه بار شوی بیا راغلی السلام علیکم د دیوال نه ورته شي استراله بیا وای السلام علیکم تحیته من عند الله دا د الله تحفه ده شاہ عبد القادر سے وی الله کی تجویز سے بندے کی تجویز بهتر نہیں ہے دا تجویز دے گور جنت کی بس وی تحیتم فیها سلام السلام علیکم ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تکلیف بے چینی چراغ لا کلا کلا نبی بے دا دعا ویلا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم دا بخاری کیوں راضی مسلم کیوں راضی مشکات کیوں راضی خرطبی کی راضی دی تفاسیر کی اشتد ہے وتحیتهم فیها سلام واخر دعواهم دا الفاظ چی وی دا ولی وی دا تلزز دا خون لپارا سل پارا خون لپارا واخر دعواهم آخر دغود دعا ان الحمد لله رب العالمین نو اول د کلام به تسبیح وی آخر د کلام به تمجید بزرگی وی د الله نو شروع به کوي په تعظیم د الله په تنزیه د الله ختم به کوي په شکر د الله په ثنا د الله نن د نړۍ تعلیم یې کړ دې تفوس ته او که یو کاری صحیح نشته دې یو کاری صحیح نشته اده رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم وغوتا سپخ کاریږي نموږ وایو مکوا مکوا ان الحمد لله رب العالمین باندې سورۃ المؤمنون 28 سولی کا کچری الله تلوارو کیل پرد خلقو د شر استعجالهم دت منصوب بنزل خافز وای کای استعجالهم بالخير کافر ہوئی کته په حق ہے من په باطل یم نمون باندې گټه وروا بابا گټه خوب ورې په قبولو کې ورولې وی ودا و خزیم يرولې وی که په تاو ورې تاله بسونه فایده وشي باز سړی جټي دین زدکی دې جټ نه دین زدکی دې جټ نه دې جټ نه وای د دا نوای چې غټي نری یا غټي پدې باندې دا انفال روانه و عمر استیر شوی دی انفال آیت نمبر 32 آیت نمبر انفال 32 وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ علت سابع او اوی چاوی امام بخاری کتاب التفسیر کی دیدی آیات وی چی مراتی ابو جہل دے داداغو دیر لوی سڑے ہو خواب داداغو دیر لوی سڑے ہو کافر دو دنیا نتل دے اغی اوی امام بخاری وی ابو جہل وی انکان حضا والحق کدا خبر حقی چی لیسا لکا ولدن ولا شرید نو پا من گٹی ورا ود آسماننا یعذاب علیم دا دعای او گوختا تلوار او کلا فقتل یوم بدرین ابن عباس وی جنگ بدر کے گزارو نا پیوشو تلے ہو وی من با اسلام ختم و مسلمان ختم و دا دیور تا نزدی گاوڑیانو پسی عمر آگلے ہو کنا دا باون ملکون وی اسلام ختم و اوز دا میاش یعنی موش و ارو رو واپس شو وای سو دی ختم کو وای بول ملکونا دبر طاقت چی شاید دا دی تصور پخوان نو دا دی تصور وجود پخوان نو چا پسی چراغ لچی اسلام ختم و داغو پلاس کی هیچ شی نو صرف داغو یا اللہ تو یا اللہ تو یا اللہ تو نو پکاری گی نا تو واپس لاڑ ٹول و تکا تو ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله واپس کړ کافر احزاب سره د حسینا لم ينالوا خيرا نکره پس هغه نه فکې شو پلاس سه شعر نه د دوم پلاس سه شعر نه چې کوم راوړ او سغې لپاره به سوچ کوي زو تا چې سوچ کو پته به ولګي بابا کله به پويږي ایک دونه دونه دو دونی چار دے دو دونی پنج نه دے چا دو دونی پنج وې کنه معصوم بچے چپا خو کی پرتوب نیشتے کڑھائی بائی گیا بائی استاد جی دو دونی پانچ ندے دو دونی چار دے ماد نظیر استاد نا پاڑی گیا دی کری دی دو دونی چار زن پوکا ماشاءاللہ ولو یعجل اللہ کہ اللہ تلوارو چلے پر در خلقو پدی بانے انفال بتیس تا اولی کو اشرا الشر یعنی دعائهم بالشر ابن عباس وائی کہ اللہ تلوارو کی ددد دعا د شر کہ استجال بالخیر لکہ عموما بنی آدم د خیر طلب کی دیتا منصوب بنزل خافز وائی والخبز اکثر بالخير بدعائهم بالخير لخزيني مجلهم فورا بختم شي نو الله موقور كي دا قرآن دي نن مسلمان دا دينا روان دي مسلمان دا دينا روان دي نماني ذكر دا پرده تعليم حاصل کنو دي پرده شو اس دي اخپل نده صحابه و تابعينو دا نبي تعليم حاصل کنو اغا اخپل شو اغا اخپل شو اگر دا جنت حق دار شو دا سبق تے نور زمان لاس کسی شئے نیشتے اللہ کا تلوارو کی دے دے شر یعنی دعا دا شر کہ استجالن بالخیر کہ استجالن بدعائی الخیر چی منگ بانی گٹی ووروا گٹی با وورو لیشی و چی پا سر دی یوولا گی دا کنا کتنا ووتنا نبست پا خپلا با پوشی خلا را غلی ندا نبا قومی لوت را غلی وا لقضی لیا مجلوهم منگا پریدو آغا چالا را چی امیدی نیشتے دا ملاقات زمنگا پسر کشے کی یامہون سرگردانا یامہون یلعبون یامہون یتحیرون پدی بانی صورت حود نو لکا کلا چورا سی گی انسان تا انظر رو سختی غیر اللہ تا چگی اوباسی وقتی دی انسان نمراد ابن عباس و حشام ابن مغیرہ دے کلا چور اسی گی انسان تا الزر و سختی دعانا ما تا آواز کئی لجنبی ہی یعنی مستجعانا پروتی پاسی دے نشی او قائدن یا پناستے او قائمن یا پولاڑے وی اس جاڑے اللہ لب علی پناستے پولاڑے پا دے نپوئی گی چاگارو اخ کے حرس کولے شی یو ساد کے حرس کولے شی پلما کچپنا کلچم لرے کدنا زرہو دد تکلیف مر را پمنا دے استمر را دے مر را استمر را اللہ ترکی دعائی ابن عباس وئی بیا اللہ تاواز نکئی کالم یدونا لکدم بلیل نو اغا ضرر تا مسہو داس ضرر چد تر سید لے او مسہو صفت ضرر شو مزا واستمر علی ما کان علیہ قبلو فکم حالت دے مخیو نسیا حالت الجہد والبلا روح المانی خازن کے دس ایمانہ کئی حالت تکلیف یہ پرے خود تب ہوئی دتار تکلیف رسید لے نو ہر وقت کے اللہ لا بلا ہر وقت کے اللہ یا دوا اگر ہر وقت کی رسی گی بل سوک اس وقت کی نہ رسی گی دارنگے خیس شوے دے لپارد مصرفین و ما کانو یا ملون مصرفین نمرات جلالین ابن عباس سے وہی مشرکین دی ذکر روی اسراف شرک تے اعراض کئی دا اللہ دا یادنا دا اللہ دا بلننا اعراض کئی بل چاہتا چغی اوباسی دا مخلوق طول پدی مرض کے مبتلا دے دا دی وجہ دا آوان چی قرآن چولو ازدکونا کنی عوام دوم ربد ندی عوام ته ډیر بدمو وایا. دا عوام چې د عالم حق پرست نه سواوري دی پوه شي. او دوسره بدبختی دا وشوا چې د دې قران پاک مطلب وته چا اونخو شاباس آفرین پاغا چا چغه پدی سره شو بادشاه دای اوه دای ورساو ماشاءالله. ما به په اف ام باندې درس کو 15 سال مخکې په زرګونو خلکو اورید نه کان لاړو د بندونو لپاره لار اختیار کړه نو بد دیکه نو زه چې سونه خپه شوم زه د قران درس د 60 سال نه کوم زه چې څومره خپه شوم داغې ناب کچا کړی وې نو ترمومیټر کې باغ ناب څه ډېر درون ختلې و. ما الله ته سوال وکړ ما څه ونه وي او چا چې داسې وکړه هغې سره جو وشوه نن زما درس په ټول دنیا اوري ماشاءالله. پرون جدې نه ملګرو ټلیفون وکړ وې موږ د خوازاخیلي یو ستا غاړې ته نه یو راغلي ای مسئلے تا پوس کو دا من تا بیان کا نما ہو تا مسئلہ دا زکات مسئلہ وا گو تا ما بیان کرا می دا مسئلہ دا شدا می تا سو اور ای وی انت خوب مزے سر ٹول ماشاءاللہ. نن چربان کراچے نا ٹیلی فون شو وی دل تا لوی تعداد کی خلق اوری ہر زے کی اوری زا خوشوا وی تلکا بی تلکا دا دا قرآن عاشق شا اول دا ازدکا دا دی سر دا دی نحوا دا دی معنی دا ازدکا بیا دا دی کوشش کوا بی ووٹا بی نوٹا بی شر بی شدت بی پرزولو بی پیسو بی قیسو بی پنج سالی تا یقینی بادشاہی پنیز دا اللہ او دا رسول دیتا بادشاہی وی علماء بادشاہان دی وکی دا کلا جمنگ لرک دنا دد زرر تکلیف مر استمر را دے اس اللہ تا آواز نکی دد حاجت پورا شو کالم یدونا یعنی کانہو لم یدونا دیتا مخفف دا مسقل نوائی لکا دمنگ تا آواز نو کرے جو منگ دد آواز قبول کرے نو دارنگی خیست شوی ده ده پارا ده مشرکانو ما کانو یا ملون اغا اعراض ده ده اللہ ده یادنا ده بلنینا مشرفین مانا جلالین ابن عباس پو مشرکین سرکی لوی اسراف شرک ته ده زوینا نائب فائل ده للمشرفین متعلق شو پو زوینا پوری لیکن ما کانو یا ملون پو ترکیب کی سوا قیا شو چلتے چلتے نہ ہوا چتنشی چت سہوا دا ما کانو یا منون موصول سرد سلینا دا دزوینا نائب فائل لے دین بغیر قرآن الفاظ معنی دا سمجھ کے نرازی صرف نہ ہوا معنی خدا سے نا چدر صرف صرف کر دی عمر دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را منگا حلا کریو پیڑای امم خالیا تکذیب در رسلو اوکان نما آغا حلا کرا آغا طول مشرکانو ندق کرنگی ما دوم حلا کرا ما حلا کریو پیڑای پخواستا سنا کل چاہو ظلم ہوکا جلالینوی ظلم نمرات شرک تے کفرو و اشرکو خازن مدارِ قطبی جواہر القرآن مانا کئی ظلمو اشرکو کفرو کفرو کو شرکو کو کفر شرک ظلم دے ان شرک لظلم نرزیم دو تارا غلیو رسولان پا موجزو سرگندو نو چیمانی راوڑے وے دارنگی منگ بدور کو قوم مجرمانو تھا مجرمین درجہ کامل مراد دا ابن عباس وائی مشرکین بیاماتا سو گردولے خلائفان نائبان پزمکا پزداغینا پدی بانی نمل باسٹو گورا من بعدہم من بعد حلاکہم ابن عباس سے بوئی چه منگا اونگو رو سرنگی عمل کوئی دی خیر کلا چه تلاوت کی گی پدو زمایتنا بینات واضحا د بینات سمانا دا بینات علا بطلان شرک د شرک په بطلان باندې واضح دا قران ټول د قصیده روای هغه کسان چې مادین امید نشته زموږ د ملاقات راتلو کا په قران سره غیر د دینا دستا قران خده هو په دې کې زموږ د بوتانو رد راغل دی چې دوی سنشي کوله امو خو تشپار از پراتی و تو ایسی نیشی کولی نو دا خوزمونگا میشن تا خراب کن نو میشن خراب دیستا کنا تا جا پاکره نی تا میشن خراب دی راولا منگ تا قرآن غیر ددینا لیسا فیه ما نستبعدهو چه دا سی خبری پکینی چه منگی لری گنو من البعث والحساب چه باس بعد الموت تے حساب کتاب دے جزادہ لکه او قیامت نه مانه دایوی چې موږ د ابراهیم علی السلام په دین یو لیکن قیامت نه مانه دا مخلوق اکثر دغه مصیبت کې مبتلا ده قران حدیث نه زده کوي خپل د علاقه رواجونو ته دین وایي بدعات ته دین وایي شرکیات ته دین وایي راوړه مونږ تا هغه چې مونږ یې بعید نه ګڼو باس بادل موت شو حساب کتاب شو دارنګه زمونږ د الهو شو معایب زمونږ د الهو وعید په عبادت د هغې باندې دا ته کوي چې دا پکې نه دا مظهری کې راځي دا په تفسیر ابو سعود کې راځي حوالہ د جواهر القرآن دا او بدل هو یا بدل کا تسقط ذکر الالهتی و زم عبادتها زمن دالهو دا عبادت مزمت او داغو تذکرہ داتنا لرکا بس بیا منگا تیار یو لکه دے دعوائی چه زمن کم پالتی داغی کے داخل شا او بس منگستا ملگرتیا تا تیار یو بابا پالتیانی پریدا دن کی پالتیانی نشتا دے او بدل ہو وایا زما نبی ما یکون لی د دې خمانه وکا ابن عباس وای ما یکون لی ما یجوز لی مالا جایز ندی چې صدا بدل کوم د خپل طرف نه تلقای نفسی قبل نفسی ابن عباس سی وای زنه ما تابعدار مگر داغه جماعت وحی کیږي ازی یریگما کزنا فرمانی وکما نو زی یریگما دا عذاب دروازه لوی یعنی ان عصیتو بی تبدیلی ہی کزدا بدل کما زی یریگم دا اللہ نا کز مخالفت دا غد امرو کما یا دا غا احکام بدل کما نو زی یریگم دا عذاب دروازه لوی نو دا اللہ بندہ دا اللہ نا فرمانی نکی لیکن چې بنده نه غندای هغه قائل د دین نه دی اجولی کی ځان بستړی دا خپل شوق ته محبت ته هغه سجده کړی دی نو ځان ته مسلمان وای چې زه مسلمان یم نه کوم مستلار شي کلا کلا حالت ودریږي او خود اسلام دا غید احکامات او د پابند نه دی یو ټکه هم نه مني زکر چاہتا ناستے نو اغین منی دے بے سنگو منی او آیا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو شان لاہو کدا اللہ خوخوے ما تلو تو ہو ما بتلاوت ددین اکڑے پتا سبانی مانا صدا یعنی ٹھولم لا معاملہ منو تپ مشیت دا اللہ لیسلی منو شیعون قطو دا تفاصیر وی زمان اختیار کس نشتے لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا ادراكم به ادرا ترکیبو کا اسی نکیگی لو شاء الله ما تلوت عليكم لو شاء الله ما ادراكم به ما ادرا دا کم مفول بهی دا بهی تعلق دے دا ادرا سرا ما شاء الله دا ادرا ضمیر اللہ تراجی دے لو شاء اللہ ما تلوت علیکم لو شاء اللہ نو ما ادراکم به تاسو به نه خبرولې په دې باندې ادراک زمير ذات الله تراجي دي نزتا سو کې پاتې شوې ملو زمانہ په خوال دینا سلیخ کالا افلان تا خلون تاسو کې دومره عقل نشته لکه سلیخ کالا می تاسو کې خپل دي سوګ دانش ویلې چې د دروغ ویل دي سوګ دانش ویلې چې دې بی وفا او امانت خراب کړ دې خیانت کړ دې غلای کړ دا ټګی برا دې کړ دا داسو ګواہی نشي کوله تعریفوننی بی صدق والوفا والامانت دا جواهر د قر په تبي په حواله سره وایي تاسو زما صدق زما وفا زما امانت زما دیانت دا پیجن اے 40 سال زندګی کې افلا تاقلو ز بس کړه یعنی زما مخ کی سلیخ کا لتاسو کی تیر شوی دی پس سلیخ تو کالو کی زما صدق زما وفا زما امانت زما رشتیا تاسو پی جنائے لکہ دین مخ کی ستاسو تجربہ با پا ما بانی غلطا نی شوی نو تاسو دمرا نا پوئی گئے دین او مسئلہ ثابت شوا دا سلیخ کالا دیانت امانت صدق وفا هر شی ٹھیک ٹھاک چار تجربه بدو نوا کړي نو تاسو په دې نه پوئیږئ اوس تاسو ته زه څه ویم نو دا د الله د طرفه دي زه د هغې نبی ما دین یو بله مسله ثابته شوه ګلا نن سبا په توک پرچون باندې عهدې ورکوي توک پرچون باندې دا د دا او دا د دشوا دا د دشوا دا د دشوا دا د دشوا تور پرچون باندې تقسیمه مرزي خپل دا اوس هغه د دې اهل دی یا نه دی خو په توک پرچون باندې باقاعده تقسیم کیږي بابا دا حرام دا دا منع دا دا تحقیق کا د 50 سال عمر دی د سکړی دی اتا ته پته لګي گاوند دی کله دې علاقه دا تل رات لدی ناشتا ولاړه دا هغه چاته به دا ور کوي چې هغه یو پیسې سړې نه وي اوس په پوه شوې دا نظام د بل چا دی دا الله نظام دا نه دی دا الله نظام تب هغه امام کوي چې هغه امامت قابل دی تب هغه خطیب کوي چې هغه خطابت قابل دی تب آغا مفتی گرزائی چاگد افتا قابل دے تب آغا قاضی گرزائی چاگد قضا قابل دے تب آغا امیر المومنین گرزائی چاگد آغی قابل دے صحابہ ٹول قابل دی خو ابو بکر صدیق و دادا ترسیدل گران دی سبحان اللہ سخیستا اصول دی بیادا خیستا اصولو برامت چکی گی اگا بالکل صحیح وی پا توک پرچون بانی خبر شوا دا دا جوحالو کار دے دا دا امیانو کار دے دا دا ناپو کار دے وی تانسو کی ما سلیخ کالا تیر کردی تاریفوننی افلا تاقلون زما صدق زما وفا زما امانت زما دیانت زما سلامت دار ستا استا معلوم دی نتبا گوری چاہتا اہدہ ورکائے د د 50 سال عمر دے دا غی تحقیق کا دے د کمی قبیلے نہ دے اول خدا تا پوسو کا دے مسلمان دے او کنے دے بیا دے عالم دے او کنے دے دے خبردار دے او کنے دے د د زندگی سنگا تیرا شوی دا ت چ گوری سوا د غلاو نہ او سوا د شر و فساد نہ سوا د پرزول نہ سوا د غلاو غلطو نہ بل پکی چ چے نشتا دے سبحان اللہ دا دا قرآن تعلیمات تی تب پوشوی زیاد دا تنوی ما سوگ دے غر ظالم دا غچانا چپا اللہ دروغ وائی نسبت دا شریک غطا کئی یا تکذیب کئی دا غد آیاتونو کامیاب بنشی مجرمان مجرمون حالت رفعی دے مجرمون کامیاب ندی جلالین د مجرمون معنا په مشرکون سره کئی درجه کامل واغستا کامل مجرم د شرک کفر خاوندې کامیاب نه دی. باب 40-31 پوری دو بندگی کئی بید اللہ نا داغ چا نوت زرر رسی ننفا دغس معبود لکا دفا دو دو بوتانو شکلون جو کڑیو انو وزعو حاضر اسنام علا سور الانبیاء و اکابرهم دو بوتان جو کڑیو پا سورتونو دا انبیاءو او پر صورتونو دا اولیاءو وزعمو انهم متا اشتغلو بعبادت حضی تماثیل چه کلمنگ عبادت دا دی بوتانو کهو چه دا دا چا دی لکه دا ابراهیم علیہ السلام بوتو دا اسماعیل علیہ السلام بوتو او دا حابیل بوتو چه دا قابیل رو رو اوجلیو دووی چه منگ مشغول شو پا عبادت دا دی بوتانو دا دا چا چی دی فین اولائک الاکابر یشفعون لهم عند الله دغا اکابر زمان سفارش دا اللہ پا دلبار کی کئی دا مضمون تفسیر کبیر تفسیر ابو سعود جواہر القرآن بیانائی دا شکلونائی دا پیغمبرانو دا اولیاءو جو کریو وی زمان دوتا دو اللہ تا اسان دا سندانائی اینا دا موردانائی آیا دین موجودہ دور کے سنگا دا اہو حبوتان کے خدل دا انبیاؤ شکلونا دا اولیاؤ زمر ستاسو پا دور کے داغی مثال پکار دے نواغ تفسیر کبیر کی رازی ونظیرو فی حضر زمان اشتغال کثیر من الخلق زمن دور کے وسا وکال مخ کے اشتغال د ډیرو خلکو دے په تعظیم د قبرونو د اکابرو علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم په دې اعتقاد چې موږ تعظیم د قبرونو وکړو فإنهم يكونون شفعاء عند الله دا زمونږ لپاره الله څخه سفارشیان دي. دا ونیم سو کال مخکې امام فخر الدین رازی وایي لکن نن دی خبرونو سره څنګه کئی تو تا گوری امام رازی وائی زمانگا دور کی داغی مثال تعظیم دا خبرونو دا درگاونو دا اولیاؤ دے پا دی اعتقاد چی منگ دو تعظیمو کو نو داد اللہ دلبار کی زمانگ سفارشیان دی دا دی او دا آغا بود پرستو پا منز کی صرف دا قمر فرق تے کڑے پڑے کا فرق ہے کڑا پڑا بت کڑا دے قبر پڑا دے دقا فرق تے نور حس فرق پکی نشتے ماشاء اللہ تفسیر کبیر دی امام فخر الدین رازی دا پخوانے خبری دی وہ قرآن چا خود لے نہ دے نچ کلا اس او خود لے شو یو دم بو جوڑ شو یو دم بو جوڑ شو وی وائرس کرو ندا یو دم بو جوڑ شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو بندگی کئی بید اللہ نا دہاغ چانچ نوت ضرور کئی ننفا نفا مخ کی کول پکارو دلتا ضرور مخ کی کا بابا نفا خجو نفا دا ولی اغا ضرور لری کول مخ کی پکار دی وی نفع برا کیا او کنا او ضرر نما بچ کا نو ضرر مخ کی کا جلب دا منفعتنا دفع دا ضرر مخ کی دا دا دا یزر لپارا نکتا شوا سشوا نکتا شوا یہ پلان کی زی کی طالب تنخواہ 500,000 را کئی میاش ہو پائی کی خطرہ غالباً دا برگ دا نو دو تاوی دقا جو تواخلا دا جو تواخلا زبا چولا مزدوری کوما درد دا معمولی سی شے پیدا کوما زما گزارا کی گی دو بندگی کئی بید اللہ نا دا حقا چا نہ ضرر ور کئی نہ نفع ادو آئی هاولائی شفعاؤنا عند اللہ دا زمان سفارشیان دی اللہ سخا دا زمان سفارشیان دی دی دنیا معاملہ کی اللہ سخا بوتانو سر بے دا سی کولا نن قبرونو سر دا سی کئی ویدہ وسیلہ دا نو هغه هغه سره کول هغه وسیله و ته دې سره کوي وسیله در استاد هغه سره فرق شو ګورم بندگی د الله دا د بلچا نشته ده ها اپا کول نه کی ځن مو آیا دا سورتی بنی اسرائیل ته ورسی ګونو دای باندې تذکرہ بیا کوم ان شاء الله آیا او آیا زمان نبی آیا خبر ورکوی الله تا پاغ خبری چاگتا پتا نیشتے پاسمانون ہو پز مکے نو چاگتا پتا نیشتے اب کم کاری نو نفی دا علم نا مراد نفی دا معلوم دے معلوم نیشتے دا اللہ شریک نیشتے نو علم با پی سرائشی تا وعدن دے کڑے زبا سویم ستا سو زامن دے سو لون دے سو دنگین دی دی سبحانہو دیتا تفریعات وئی پاک دے آغا اوچھت دے دا غنا چھدو والا شریک گرزئی شاہ عبدالقادر وائی جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے مشرک امدہ وئی اور یہ شریک اس کے طرف سے ہم پر مختار ہیں سو فرمایا اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا ہے جو کہیں کہ ہمارے دین میں منع نہیں کیا تم کو منع کیا ہوگا تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ دین اللہ کا ایک ہے جب لوگ پچل گئے ہیں پھر ان کو بتا دیا ہے اعتقاد میں کچھ فرق نہیں جو کہیں کہ اگر تم سچے ہوتے تو ہم پر دنیا میں عذاب آتا اس کا جواب آگے دے دیا فیصلہ اللہ سے غدا شاہ عبد القادر دننا 210 سال مخ کی دنیا نہ تلے داد شاہ ولی اللہ بچی دی دیتا بادشاہان وہی خاندان د علم دیتا خاندان د علم وائی نو خلق مگر او ڈلا فختلف دا په زمانہ د آدم علیہ السلام یو دور پوری ټول په توحید دیا شرک شروع شو ځکه شیطان هم کار کوي کنه دا هم جدا درس دی د شیطان هم جدا درس دی هغه په هغې مست دی دا د هغه په نظر کې خرڅ دی مونږ وایي دا زمونږ وس دی دا مونږ له بس دی وایدو ولی نازل نشوا پد بانی نخا د جانب ربنا زما نبی وایا غیب صرف اللہ سخد ہے اللہ وی غیب صرف ما سخد ہے دے بلچل ثابت ہے بابا بلچل غیب ثابت ہو دا غن عیب ثابت ہو دی انبیاء حاضر ناظر ندی دا غو موجزی علامات النبوت حق تھی اغو تا دا اللہ دا طرف اطلاع رازی خبر اخلاص شو چتلا رالا غیب پاتے نشو اس پکرا چاہے کہ ناسا پتا تھا اتلا راشی موبائل بانے چی جنگ شو ایکسیڈنٹ ہو شو دا واقع ہو شو دن مخ کتابے لے شو نو اتلا دتا ہوں شو ہو دی ہوئی نو چتلا رالا غیب ختم شو غیب دا اللہ صفت تے انبیاء ہوتا وحی رازی زن پوکا علماء سرکینا نبی علیہ السلام پزرگونو دا غیب اطلاع ورکردہ پزرگونو نا پلکونو بانی وائدو ولی نازل نشوا پد بانی نخا زمان نبی ہوایا غیب صرف اللہ سخدے انتظارو کئی زتا سر انتظار کوما کلا چورا سیگی بنی آدم تا رحمت چمنگا اورا سو بنی آدم تا رحمت ازقنا فعل فاعل دی او الناس مفعول به دا رحمتن پس د ذرانا سختینا مستهم چې دو تر سیدلی وا مستهم په منا د اسوابت هم دی ناسا په دلم کر دے پروانه ولود ایتون زمنګا مکرو بیا یاتنا بدفها و انکارها رمضان کی راضی دفع کئی زمگا یا دنا انکار کئی دا با کافر و کولا نن مسلمان پا دی مشن کے خکلا کولا دے مکرو بی آیاتنا بی دفعها و انکارها دا مدارک کی رازی زما دا آیاتنو مقابلہ کئی اغیل دفع کئی دا غی انکار کئی نن مسلمان دق کسب دے د نم مسلمان وته وای صحیح مسلمان چټه غلط کار نه کوي. دا بل چا څخه پاتې شي د پردې فن زده کی، د پردې فن د خپل شي، د زړه سره لګېدل دی، د زړه سره لګېدل دی، د زړه سره لګېدل دی. ته د زړه نشي بدلولې. صحابه او زړه د نبی علیه السلام سره لګېدل او هغه داسې فرمان بردار و چې د هغې مثال په کائنات کې قیامت پورې به ملاو نه شي. او چا چې هغو ته سپکې و یا په خپله سپک شو. وایا زما نبی الله اسرو مکرا. الله ډیر اسرا دی په اعتبار د مکر، یعنی اشد عقوبتن. اهلکهم الله یوم بدر. دا سورت مکی دی. نو ابن عباس وای په جنگ بدر کې دک کټ سری الله مردار کړ. ابو جهل وی زدو ختمه یو نه پریدم، بیا بجشن کو جنکای بغډو انتا دولګی تورای باجی دای میشنو، بیا به مکی ته راځو په ګډا سرا، مکی ته ورسید په ګډا سرا. عبدالرحمن ابن عوف وای چې زه ولاړو ما په جنگ بدر کې ناڅاپه دو بچی راغله معصومان. هغو کرکټ نه کولی ځان پوه کا. چا چې د صحابه سپکه ویل دا هغه خدای داسې بیزته کړی دی چې د هغه غوني بیزته څوک نشته. یو راغی روغونی ما ته ووی یا عم اینا ابو جهل. د بخاری کې راځي ابو جهل کم ځای دی. هغه ته داسې کتو کتل ځکه معصوم بچی دی. وی ته به ورسره څه کوې؟ وی ته ما ته دغه هم راووایه چې هغه دی نو ته به ګورې زما سواد یعنی جوسا دغه نه به جدا نه شي. اوبن خلم وپورې لکه مچای حق قریان شو صحابي. افسوس یو کوئی واړه بچی دی نقصان نه شي. روغنی ہوئی چې دا بل رور خبر نشی. بیا هغه بل راغی هغه هم داسې ووی روغنی ہوئی چې دا بل رور مې خبر نشی. دیتا عاشقان رسول وای شرک بدعت کوي عاشق نه دی دې دروغ وای. شرک بدعت کوي عاشق نه دی دې دروغ وای. چې کله وتعالو وی چې هغه په سورلای باندې دی بس د جو منډه کړه. چې څنګه یې منډه کړه داغه خزه یې کونډه کړه. کته را غورځوه برځې تورې والا روان چوله. هغو کرکټ یې نه کولی. دا د نبی علیه السلام صحابه دي اختارهم الله لصحبت نبی صلی الله علیه وسلم. چا چې د هغې سپکې وویلې خدای دې سپک کي سپک شو سپک به یي. راوی غورځو کته زما یقین سره وروسته نو به یې وولی په لته تا ته ولګېده پتا روای چوله وله لته. بیا دواړه راغله دواړه گزارونه کړي یو مخکې یو وروسته. نبی علیه السلام خواته راغله یو ما وجل دی بل ما وجل دی. رسول الله سلم وی تورو تورې وښایه تاسو صفا کړي خو نه دي. وی نه دا وینې نه ډکې دي. د بعض سړي شوق دی د جنګ. نو چې جنګ کوي داسې جنګ وکړه چې ته بجاهد دی. کافرو سره به جنګ کوي مسلمان سره نه. او کافر سره جنگ بغیر د الله د حکم نه نشي کولی. چې کله حفاظت د حفاظت پتا لازم دی باقاعده غي سره شریعت نظام الهي ته وای. وکلاکما قتلتما تاسو دوړو وجل دی. خدا د ابو جهل تر هغه یو لور کړه بل نه معلومه دا شو چې بل رسته تلو ا دې مخ کې تلو. د دوړو نوم دی معاذ معوذ. دا د افرا بی بی بچی دی رضی الله تعالی عنهم. ماشاءالله ماشاءالله. زد صحابه دیر عظمت بیانو ما. بیا یواز دا غونا بیا دا تابعین و دا تبا تابعین و احمه مجتهدین و دا حق پرست و علماء و ماشاءالله. انا رسولنا یکتبونا ما تمکرون. الله غ بادشاہ دے دلیل عقلی چې تاسو له حفاظت کوي. یو سیرکم په معنا د یحفظکم دے یا یو سیرکم تاسو له چلای فَيَحْفُظُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ د دې معنا داسې وکا ستاسو عبادت کوي پوچھو با په دریام تر دې چې تاسو یې په بیړۍ کې کنتم خطاب دې وجرینا روان دي دا بیړۍ بهم بهم پکا دې که به کوم مشوره کوو کنتم خطاب دې نو بهم خو غیب دې نو امام بخاری د بهم معنا په بكم سره کوي وجرینا بكم لیکن الله ولی وی بهم دیگه څه نقطه ده بابا دی وی زیما زیما زیما زیما ټوپای کاګه د په مسپخین زیما زیما زیما بیړۍ په سمندر کې روانه ده په دې کې موجونه راغله نو مخکې ده وی زیما زیما دغلته وایي نیما نیما ماشاءالله نو تصوف کې دا وایي چې نیما نیما تکبر غرور ختم کا روانه ده دا بیړۍ بهم د بکم په ځای باندې بهمې ووي نو ظاهر حال تقاضا د بکم دا لکه امام بخاری مانا کوي لیکن مقتضا د حال بهم دا غائب ذکر اوړو چې مصیبت راغې اوس دې غائب ځان غني زنېما زنېما دي ته وي یعنی علامات دي ته وي نکتې دي ته وي اسرار او رموز چپی چپی راشي اوس د ټوپای کګن د ښا کګن د روان دی بیڑای دو سرا بریحن طیبتن پا هوا نرمی طیبا لینا ساکنا ابن عباس مانا کئی ٹنڈی ٹنڈی چاوان ٹنڈی ٹنڈی ہوائیں لینتن ساکنتن نرم نرم ہوا اوڑ کی دے خوشحالی گی وفرحو دو خوشحالی گی بہا پدے بادونو ناسا پر اغلا دی بیڑای تا ریحون حاسفون تند ہوا یو ریاح دے یو ریح دے بخاری کی دی تذکرہ کئی ریاح دا رحمت بادونا او ریح دا عذاب بادونا چی پورت کی روی غرزی راغلا ریحون ہوا حاسفون تند مظہری دا عاصف مانا کئی ذات عاصفین چی پورت کی را غرزی ابن عباس دا عاصف مانا کئی قاصف شدید انتہائی سخت مگ بندہ واقعہ دزل شوی دا وجاءہم الموج راغلی و تا چپی رکبہم الموج لاند باندی چپی من کل مکان ہند ہر طرف نا مکان ناحیہ مراد دے ساکور نا وظنوا انہ محیط بہم گمان یو کو چمنگا ہلاک شو وہی تبہم ابن عباس مانا کئی اہلکو سرا نو اہلکو زنوی ونو اے قنوی ولی ونوی زکا چپدا سے موقع دا مرگ یقین نشتے یقین اللہ سا خدے کل دا واقعہ پیخشی او بچی بنی آدم دا اوڑی پا موسم پدی جدبا کے زو ما جی مرحوم عبدالعزیز و یو تن بلو اوڑے او نمنگ لالو لمبلو لا نو مام لنگو او دی او گٹی نکتا شو ما تا سا پتا گٹی نکتا بیا نشتے پتا بس چپی واغستم دا باسین ویختے او رسول دا شوی دا پا ما بانے سوال میں او کو یا اللہ در بنی سوش زوست سو ہے کنا کت سو ویلے شی بس سوا دا اللہ دا سوال نہ بل سنو داسی او چپر اغلا او پا کمر کی زما گوتی پا کمر کی داسی او پا دغه کی چاو دو اغه کی گوتی راغلی اللہ نو می واغستا پا دیو بو کی سڑے سپکی چه داسی پا برا می زورو کنو اللہ او رسولم اغا گٹی تا خودیر لرینا سارا کشتا دے گٹی تا چه او رسی دما نزر می گٹا اونی ولا کم زین تلے اوما دا یری حالت چیرای شی بیا پته لگی عمر زاده اسی پته نه لگی بس یا گټه تا او ختمه نظام زنګنون نه زما د لیچونه سنگلونه د وینو قرار شو ځکه په سختای سره وشو دی کی اجی عبدالعزیز راغی جانی والا چی وی قتل زما بدن وینی وینی دی دا څنګه چلو شو میدا دا چلو شو زه ډیر قتل تلیم ډیر قتل اغی حق قریان شو زنګنونا د سنگلونا زی پزی وینی بیگی می سرو خدای بچ کرما داسی وقت که یو اللہ رسیگی دا غیر اللہ تا چی چغی و باسی کنا دی دا مکی دا قریشو نوم بد دی مکی قریشو پا دقا وقت که باوی یا اللہ تا یا اللہ تا ادی پا دقا وقت که وی وا وا تا داسی دا کما باسین دی سوابای نامخ که سره زی یو زی دی پا غزه که ما بند دا واقعی پا بیره که شو و غرز می او رو لیو تاستا بیای نا او رو با شوی دلوی واقعی ماشاءالله و ظنو انو محیط بهم مفسرینو که قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کی وایی چه ظنوی اووی لم یقل ایقنو ایقنوی و نوی ظنوی اووی زکا یقین نمتصور کی گی پا مستقبل کی پدا سے حالت کی صرف پا قرائن و سرا دادا مرگ قرینہ دا خو مرگ یقینی نہ دے زکا دا اللہ پا علم کی دے دا غجود با تا بیا کال لمنگا لارو پا جیمی کی اگتی تا چی او ختم دا سی بیامی عباسین کتا نو عباسین دیر زیاد کتا بیگی ادایو الہی کمر دے او دیو ایخ نزت لے یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا نا او پکاری گی نا آتا پا گتا او ختم کتا می کتا می یا اللہ تا یا اللہ تا نا او پکاری گی نا آتا ما چی کتا ماشاءاللہ یو اللہ یو اللہ ظنو انو محیط بہم احیط مانا ابن عباس پا احلکو سر کڑی دا نو دا اے قنوی و نوی زکا یقین نمتصور کی گی پا مستقبل کے پا صرف قرینے سرا پا قرینے سرا چی دا حالت دا مرگ دے ضروری نی دا چی مرگ راشی زکا ظنو اوی لیکن ابن عباس ظنو مانا پا اے قنو سر کئی گمانیو کو جمنا چپے چاپے رشوے دایتو نما جمع کریو بلی اللہ لا خالص کیا غلب لنا مفردین لہو بالدعاء ابن عباس ہوئی کتا منگ اخلاص کو من حاضی دا حاضی نا حاضی مؤنث والے ہوئے ابن عباس ہوئی شدت تا اشارہ دا دلی کا کنے پاتی بشی پی کا تا سر با اون لگی تیکا بیاد تویم لیکا تبا داسی درون شیل کسیکا لنکونن من الشاکرین جلالین دا شاکرین مانا پا موحدین سر کڑی دا لوی شکر گزار سوکتے موحد سڑے دے مشرک دے شکر گزار ندے کل چالنا پوری باسل دا غریحنا غرقنا ناصافا بغاوت کئی پزمکا پنا حقا نا حقا نمرات شرک تے جلالین ہوئی بیا ہوئی ما دا چل کرے ما اید دا چل زویا بیا دی بوزو منو پتا بولے گی ما دا چلو گا ما دا چلو گا ما دا چلو گا ما دا چلو گا دا چل زویا ناصافا بغاوت کئی پزمکا نو شرک تے دا بغاوت تے شرک بغاوت تے بغیر الحق نمرات جلالین ہوئی شرک تے اے خلقو استاسو بغاوت پخپل نفس تے بغیوکم ظلمکم علا انفسکم ماشاءاللہ دری گناہونا داسی دی چددی وبال پبنی آدم پریوزی ظلم بدہدی دوکہ فریب، ظلم بدہدی دوکہ فریب. مظہری کی راضی حدیث ٹکڑا دا، ظلم بدہدی دوکہ فریب. دین ازان بچکا پارام کینا رزق اللہ ورکئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا سل رحمی اکڑا داغی بدلا زر ملاویگی، آخرت نمخ کی ملاویگی، برکات سرگند شی. ماشاءاللہ چا ظلم کو قطد سل رحمی اکڑا داغی بدلا زر ملاویگی دنیا کی. دا ترمذی کی روایت تے چانچ سل رحمی اکڑا اگتا فوراً اللہ داغی فیدہ اور کئی. دا حدیث کی رازی بیا ما تگر زیدل دیز با خبر در کم استاسو دا ملنو بے شکا مثال دا جوند دنیا پا بقا کے او پا فنا کے پشان دو بو دے چمگ نازل کرے دا اسمان نا گڑی وڑی شوی د دې سرا گیا دزم کې اوبو سبب د حیات ته، علم سبب د حیات ته. دا دنیای علم چې ته کوي دا سبب د حیات نه دی، دا ستا خپل ذهن دی. دینی علم سبب د حیات ته. اوبو برن راغلی دا سبب د حیات ته. جوند دنیا مثال پشاند باران دے منگ دا اسمان راو لے گا گڑ وڈ شو دا گا باران سرا گیا دزمکے فصلو نو شو آغا چی خلقی خوری میوی پل فروٹ غنم جوار ور بشے سمر چی بو دنیا کی خوڑ لے کی گی دا دے سبب برنا باران دے دزمکہ کی اللہ استعداد پیدا کر دے. انبیاء راغلو اغو دا اللہ دا طرف علم راولو دا علم چی چاہتا ہو رسی دا غزل دقا سی شو لکز مکا نو صحابہ دقا سی شو اغو دینی تعلیم دا نبی علیہ السلام نا حاصل کرو دا غزلون دا سی شو لکد دنیا زمکا سالمی دنیا تا پل فروٹ خوراک سکاک ٹول رسی گی. زان پوکا زان نمجوڑاوا من الحبوب والثمار تردی چونیوز مکے زخرفا زخرفا زینتہا تا گورے نا دا زمک اشنشی پدے پشکال کے دا پدے باران شوے دے کنی سرارا دے وزینت خیستا جوان احمر اصفر احزر ابیاز رنگ پرنگ رنگنا. ماشاءاللہ نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرف علم راوڑا غی خور کو صحابوں واقست گلو نجور شو تابعین تبا تابعین ایمہ مجتہدین گلو نجور شو. نن پا دنیا دینی مدرسی خانقاون مرکزونا پا دے که دین خوریگی نو دا خلق آغینا گلو نجور شو دا دے گلو نو دا ختمولو کوشش شورو دے. شاید چی پا دے وقتی ہم دا غشانت لئی وزینت خیستہ شو بالاحمر والاصفر والاحزر وزننا اہلوها گمانو کو اہل دزمکے. ابن عباس وی اہل دزمکے نمرا زمیدار دی، اہل دزمکے زمیدار دی. ملک تک شین شو جوار غنم وربشی پل فروٹ باغون جور شو تو تا گوری تو تا گوری تو تا گوری تو تا گوری تو ولی شم گوری یقینی او کو چمن قادر شو علیہا پدے بانی اتاہا امرنا ناسا پازمگا مر راغے. ابن عباس دا امرنا مانا پازاب سرکی لکا غرز گلائی شوی یو دم جلائی شوی تا او قتل سشے پاتے نشو زت سوو آیا کنا تا او پالوانی ستا مٹی پالوانی دی ستا پندیوں پالوانی دی زکنا دغا پندو نا دی کار واخلا دی دی مٹو نا دی کار واخلا کتس کولیشی مٹی را اون غارا اتا امرنا راغ غیتا امر زمنگا. ابن عباس وی عذابنا دقسی مضمون سورہ کاف پنځم رکوع کې ګورا, دقسی مضمون د سورۃ النون پاول سر کې ګورا. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ, دا قران ازدکا پورا بیا دا خلق تر سوا ستا بادشاہی شروع شوا بے اوٹا بے نوٹا بے شر بے شدت بے پرزولو بے پیسو بے قیسو بے پنسالے بغیر دا چا دا خوش آمدنا. کافر اللہ بنا خوش آلہ کئے ہاں خوش آلہ کما نظمہ کار بہوشی ہم خوش آلہ کوا اللہ دا غر رسول خوش آلہ کا صحابہ ائمہ بزرگان علماء خوش آلہ کا او گل بشی راغ پاغی زمنگا مر عذاب لیلن او نهارا اومی گرزو لغیلا حسیدن دلدل دا گلے چوشو دلدل شو کنا کان لم تغن بلمس کان نها لم تکن تبوی داون دا سر دا سکاری و سرو کو بل ذکر آزی فاس بہو فی دیارہم جاسمین کان لم یغنو فیها بل ذکر دا سر آزی کورونو کی نسکور پزنگنونو ارتاو شو سرکتا کون برا جاسمین پڑمخی تبوی دا سر وجود نو دا اللہ اومنا دا غا حکامات اومنا دا غا قانون اومنا آغا حاوی دے آغا قادر دے تنی زنی ما که علم تغنا بلا مستابوی دلت وجود نو. دارنگی من پا تفصیل سرا بیانو آیتنا لپردا قوم چی فکر کئی نو فکر کوا فکر کوا دے فکر کئی کنا دے نوے نوے فکر کئی نوی نوی سیزونا پیدا کئی بیاغ خرسیگی دے فکر کئی کنا ملنارون وی فکر کم دے فکر آغا دے چپ آغا فکر تا دا فکر پیدا کون کی پس روان شے فکر آن باشد کے بکشاید رہے فکر آغا دے چتا تلارو خی رہا باشد کے پیشاید شہے لار آغا دا چتا شاین شاہ حقیقی تبوزی زان پوکا ایک دون دون دو دون چار دارنگی منگا بیانو آیتنا لپردا قوم چی فکر کئی فکر کئی فکر کئی فکر کئی آسمان نا باران راغے زمک اشنا شوا پل فروٹ رزق پیدا شو ٹول کائنات خوری سرد پرند چرن نا تیم خوری ولی نہ پوئے گے ولی نہ پوئے گے ولی نہ پوئے گے پاغی ناسا پا فترا گئے اچا سو نہ خوڑل ولی نہ پوئے گے ولی نہ پوئے گے آگا چاپ سے مزا چگتا تو صحیح لار نہ خی پاگا چاپ سے زا چگتا تا صحیح لار خی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دعوت ور کئی دار السلام. ابن عباس وی دعوت پہ توحید سرد دار السلام دے لقد توحید کور چ دے جنت تے. ابن عباس دا دار السلام مانا پا جنت سر کئی لق حدیث دما دوبے عام تفاصیل لکھی. یو تن دے مالک تے کور جوڑ کو ڈر خیستا بیائی ہر چاہتا بلا استثناء دعوت ورکو چرازائے دا وینائے دا اخرائے اس کئے چاچے قبول کیا اکڑا اگر آگے سے او خوڑل فائدہ واغستہ مالک تی رضا شو ماشاءاللہ مالک رضا شو کور نمراد جنت تے مالک نمراد اللہ دے بنی آدم اولی گو اگر رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم رضا دے کور تا زبدن رضا شم داستا زیدے وہی نرازمہ دوسرا بس کہل کا ناراض. شریعت دا اللہ نظام دے مسلمان وہ ایزی دکھو تو دوسرا جنگ کھائے دے پریدا دوسرا جنگ مکھو دے پریدا بعد دمر نه بعد په فنه دتا دود کا دود او پانی کا پانی چې کومه خبره خوا کومه بد وا دی علما وسویلو دعوت ور کوي په توحید سره د دارو سلام دین امران جنت ته ماشاءالله تفسیر قرطبی کې دا عبد الله ابن عباس روایت نقل کړ دی چې دارو سلام د جنت دو نمونو نه یو نوم دی دارو سلام. قرطبی وایي دین معلومه شو چې په دنیا کې د یو کور نوم خودل دارو سلام مناسب ندی، دنیا کې د یو کور نوم خودل جنت مناسب ندی، دنیا کې دی او زه نوم خودل جنت الفردوس دا مناسب ندی، زکه دغه نوم د بل زه نشی کې دی. ماشاءالله، نو کچا دی او زه علاقه نوم دارالسلام کې خود نو دا بد نه پوی دی و جن شوی. علم خشه دی، علم خشه دی. و یهدی من یشاء، ہدایت ور کئی چاہتے خوخی پتر عبدالار نیغی را لار نیغ. قرآن و حدیث تی انعام 88 چیتا گوری تا تبخ کاری گی لار نیغا قرآن و حدیث تی. ومن یعتصم باللہ لپرد آغا چا احسنو چا اللہ یو گن. ابن عباس جلالین دا احسنو مانا پو وحدو سر کردا، چانچ اللہ یو گن ندل پر حسنا دے، حسنا المنزلت الحسنا چاگا جنت تے. ابن عباس وی مراد تینا جنت تے، فتح القدیر دے شوکانی وی چی مراد دا حسنانا جنت تے. پدی بانی تو آہا 50 بیارہ واڑا وا اسے زان سہولی کا ادول پارا زیادت تے الحسنا دے و زیادتن زیادت تے. دا زیادت سمانا دا مفسرین وائی زیادت پا ثواب کی. نو پدی بانی من جا بالحسنت فلہو عشر و امثالہا بولی کی. انعام غالباً 160-161 کی راضی. یاد زیادت نہ مراد دیدار دا اللہ دے. مدارک ابن عباس، اللہ اکبر، بخاری پدی کی راضی زیادت دیدار دا اللہ. ولا یرحقو نبخیجی لا یعلو، لا یرحقو لا یعلو نبخی جی ددو مخونو تا قطرن تور والے ولا ذلہا. یرحقو فعل دے او قطرن ولا ذلہ ماتوہ ماتوفن لے داد اللہ یرحقو لپر فعل دے. وجوہم منصوب ویا دا مفول بیہی دا. پدی بانے آل عمران 106 کی دا آیتنا ما جب کڑی ہو، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قطرن تور والے دمنا ابن عباس کڑے دا. او دارنگی ذلہ، ولقاهم نظرتن و سرورا فوقاهم اللہ شر ذلک الیوم ولقاهم نظرتن و سرورا. دغا کسان اصحاب الجنتین. پدی بانی چھ عباس و تولا 38 لکھی تا تبخکاری دا صاحبان د جنت دی دو بابای کی همیشئی. آکسان چه کسب یو کو د سیاتو. ابن عباس د سیاتو مانا پا شرک سرک کئی. سوک چه شرک بیانی شرک خئی نو دید دی عوام اللہ جہنم تا غرزئی. سوک چه د بدت فضیلت بیانی دید دی عوام تا جہنم تا غرزئی. عوام دم ربت ندی حکم منگ داو سر خون کو منگ و تا قرآن بیان کو دا عوام سمیگی. دو سر بد مکوا تالا دی حشی نرا کئی. چانچ کسبو کو دا سیاتو دا شرک نو جزا دا سیئے سیئ ادا جزا دا سیئے بمثلها یعنی سیئ ادا. ابن عباس وی قصاص دا شرک اور دے، قصاص د شرک ور دے. وترحقهم خیجب پدو ذلت ترحقهم تغشاهم نبوی دول پرا د جانب د الله نا من عاصم بچکون کې لکثیر شو لعاصم اليوم من امر الله را روان دي سوره هود کې کانما اوشیت وجوههم اوشیت مجول صیغه ده وجوههم مرفوع نائب فاعل ده لکا اغوستلی شوی دی مخونو تا غشی پی راغل دا ختان ټوکړه من اللیل د شپې مظلمان لکا تور تیار شپه ده اشی نخکاریگی مخ تک تور شو دا د شرک د کفر د وجنا دا صاحبان دور دی هم فیها خالدون نعوذ باللہ من ذالک پاغرز چیز با ټول جمع کما بیا بہو اے مغا چاہتا چی شرک کڑے دے زبہو اے مغا چاہتا چی شرک کڑے دے سبہو اے مغا مکانکم دیتا منصوب پا فعل مقدر وائی مکانکم منصوب دے پا فعل مقدر سرا تب سنگ داغی تعبیر کہے یعنی الزیمو مکانکم ادرے گئے پا خپل زین زبطول جمع کما بیا با مشرکانو تاو ہم پا خپل زین ادرے گئے شرمولو لپارا تاسو و شرکاو کم ستاسو شرکان شرکاو کم عطف تے پا ضمیر عطف نسی کی گی سو پر عائد پا منفصل نہیں نو دا دی وجنا انتم ضمیر منفصلی راوڑو چلتے چلتے نحوا چتنش ساہوا خدا سے نہ چپتی کسی محوا در صرف صرف کر دی عمری دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را صرف نحوا ازدکا پتی کے محو کے گما دا قرآن کے محو شاہ دا قرآن از دکا پخیستہ طریقے دا اور سوا مخلوقات تا عوام دمر بد ندی زن خلق نا خبر تبر دے دا خبر کا خبرول پا قرآن پکار دی بیابا منگوئیو مشرکانو تا ادھر یہ پا فلزے تاسو استاسو شرکان شاید سوک بوئی شرکان نمرات بودتے شاید سو کوئی چی شریکان و نمرات بودتے تفسیر ابو سعود پا تفسیر کبیر لپاسا تفسیر دے المرادو بشرکائے الملائکا مراد دو شرکاونا ملیکی دی والمسیح عیسیٰ علیہ السلام دے فَإِنَّهُمْ مَا عُبِرُوا بِهَا وَلَا رَزُوا بِهَا دو مامور پا شرک نو نرزاو پا شرک بانی قاضی سناء اللہ پانی پتی سبتیر مظہری حوالہ دا جواہر القرآن المراد بی شرکائے الملائکا مراد پا شرکاو سر بود شک ندے الملائکا و عزیر و عیسیٰ وغیرہم ملیکی مراد دی عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم نور من من عبدوه من اولو العلم چه دو عبادت کاو مراتن بوتان ندی اولو العلم دی ابو سعود تفسیر دا حنفی علم تیر شوئے دے دا پا تفسیر کبیر لپاسا دے دا مخامخ کاری جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالا اللہ بادشاہی را کری دا زددی ناشکری نکو ماں جو اس بیمار ہے ماتے تکلیف تے انتہائی کمزور ہے پاسی دے نشما خب شوق لی گیا ما زکت دے بادشاہی بات قدر کئے دا خب بادشاہی دا خنہ دا چستا پا بیان یو سڑے عقیدہ سمشو آغا دا جنت مستحق شو غلط عقیدہ پرے خدا شرک پرے خدا بدت پرے خدا تو ہی سنت اومنل تا آغا بانی پیرزونا اکڑا دا پیرزونا تا پزان اکڑا ستا پزاری کم سم شو ختم دی غم شو و ستا پزاری که سڑی خراب شو بے بس کئے زکا مسئلہ داون جوڑی گی کنا نو مراد د شرکاونا د سورت یونس آیات 28 ملائک دی، عیسیٰ علیہ السلام دے، فرشتی دی، عزیر علیہ السلام دے، اولو العلم مراد دی. اللہ بہوائی پا خپل سے ادری گئے مشرکانو، تاسو استاسو شریکان، زبا جنگ راولم ددو منز کے، دو با جنگ راولم ددو پا منز کے، او کنا خبری کئی کنا، شرکا بہوائی تانم داغی واغس، ما کنتم یانا تابدون، تاسو خوزمنگا عبادت نو کڑے، نو او خو عبادت کڑے ہو، نظر و نیاز کڑے ہو، سیدی کڑی وی، رکوگانی قبرونو تکڑی وی، نظر و نیاز کڑے ہو، آوازون کڑی ہو، شرک کڑے ہو، انیکان وائی چی تاسو خوزمنگا عبادت ندے کڑے، نو نیکان دروغ نو وی، بدان دروغ وی، پیغمبران دروغ نہ وای، مشرکان دروغ وای، قرآن دروغ نہ وای، مشرکانو کتابونه دروغ وای، پیغمبران دروغ نہ وای، د شرک خواندان دروغ وای، دغه عیسی علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، مائی مریم فرشتي، دارنګ نور اولو العلم، هغه به وای تاسو خو زموږ عبادت نه دی کړی، نو هغه خو دروغ نه وایي، نو که هغو ته پته لګي چې دا راتلونکي راځي موږ څخه داسې وایې داسې کوي، نو بیا به هغه وایي موږ ته پته وا، دې نه څه ثابته شوه، دا نیکان بندگان دغلته نه دي، دو د خوشحالو په ځای کې دي چې الله والا کوم ځای د جنت ورکړی دی، صاف وایي موږ ته پته نشته، دغل تخلق دورگی وی، تورای باجی وی، درگاونو بانی، جنکی امگڑی گی زوانی، اگو وی مکتا پتا نیشتے، اتو وی اگو تا پتا لگی، دستا عقیدہ گندہ دا، اگو وی مکتا پتا نیشتے، تو وی پتا شتے، دستا عقیدہ دروغ دا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یرا اس پوشو، فکفا باللہ شہیدہ، اگر نیکان پخپل ہوئی اللہ گواہ دے زمنگ ستا سمنز کے جاری مجرور فائل واقع کی گی، نداغین حالم واقع کی گی، کفا باللہ یعنی کف اللہ ہو، اللہ زمنگ ستا سمنز کے گواہ دے، ان کن نا منگ ستا سو دے عبادت نا یقیناً بے خبر ہو، تو اگو تا پتہ لگی، تو اگو را رسی گی، تو وی اگو منگ نا خبر دی، اللہ دا وی، تا آغا وی، تا خوائی که اللہ خوائی، تا خوائی که دا آیاتو نا خوائی، تا خوائی که قرآن خوائی، او منگ پوشو، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکو، نیکان بندگانو تک پتا لگی دینو، اگو پرد قیامت دا بنوئی چی اللہ منگ نیو خبر، منگ نیو خبر، او هوای مونږ نه خبر، اته مدابل شان لدا نستاو منو کو دا الله و منو، دا دی آیاتون نصابت شو، هنالک تبلو، کافی دے اللہ گواز مستاسو منز کے مستاسو دے عبادتنا بی خبرو. شاہ عبدالقادر سوئی، جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوچھتے ہیں یا شیطان کو، سونا مشرکان دی خپل د خیال عبادت کئی، دا 210 سال مخکی هغه خبره کئی، جتنے مشرک ہیں اپنے خیال کو پوچھتے ہیں یا شیطان کو، نام کرتے ہیں نیکوں کا، وہ اس کام سے بیزار ہیں، آخرت میں معلوم ہوگا، ایدا معلوم شوا، تادا آیاتن نہ معلوم شوا، ماشاءاللہ ندی خبر خواہ وہ دقل خوشحالو زیکی دی. ہنالکا دلتا تبلو، تبلو پمانا دا تقرؤ دے، تبلو پمانا دا تعلم دے، ابن عباس سے بوائی، پو بشی ہر نفس، تبلو لپارا کن نفس فائل دے، ما اسلفت نمرات خیر و شر دے، پو بشی ہر سڑے، ما اسلفت چید مخیلی گلی دی خیر و شر، وردو الاللہ، واپس بشي الله تا چې مولا دې په حق باندې نو جهنميان با جهنم تلار شي جنتيان با جنت تلار شي دا غلط او خیالات والا با جهنم تلار شي دې په پوشي وای دا سو شو دا سو شو د قران درس پکار دې د ګنا خبره نه ده قران از د کول غاړي د ګنا خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه و آله خیرکم من تعلم القران وعلمه بهتر انسان هغه دې چې قران از د کول ته و خو د بخاری کې د قصیر ازي وردو واپس بشي الله تا چې مولا دې په حق باندې وضل عنهم غائب بشت آغا چه جوڑا ولی سی جوڑا ول دا جوڑا ول دسو ما کانو یفترون ابو سعود تفسیر دے اغی کیوائی چه ان آلیہتهم تشبعو لهم زمن آلیہ با زمن سفارش کئی یا من چه چاہتا آواز کاو اغا آلیہو ابا زمن کار کئی الله وای سرګن په پتو لګي چې دا درو ماشا الله د دې عبادت موږ الله ته نږدې کوي نو الله خبر ورک چې په آخرت کې داستا مراد به ختم شي تب پوه شي چې دا باطلو دا افترا وا تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی وظلان هم غائب بشیتن آغا چپا اللہ جوڑاول دا چه دا سوی دا دا خپل خرافاتو دا دا قرآن نمالوم شوا نو قرآن چه نیزده کئی خراب شی نو قرآن بیزده کئو زمان دا اشعاد سلسلہ دا قرآن تعلیم تعلم ده او سرگن پتاولا گیدل پا دی روجا کی خلقو تا چه کم کم زیکی دا قرآن آواز ده دلیل عقلی باب چهارم وایا زمان نبی تاسو له سوکرا روزی را کئی دا اسمان نه دزمکینا برنه ورئی کتنه زرغنه دا مالک الله دے ددی مالک ای سوک نشتے زان نمو آیا امان یم لکو سما سوک مالک دے دغو گنو والابسار دسترگو سترگی اللہ ور کردی غگونا اللہ ور کردی پسترگو خکاری پا غگونو نخکاری په غوګونو اوري په سترګو نه اوري په پوزو نه اوري ته ولې نه پوهېږې ایک دونه دونه دو دونه چار دا کارونه د الله ومن یخرج الحیا څوک باسي ژوندی د مړي نه زما مړه کازمکه مړه ده هغې نه ګیا زرغونه کړه شنه تا ته ښکارېږي پټي کې یا ژوندے د مړی نه انسان د نطفه نه نطفه مړه ده دا غینې خپل بنی آدم جوړ کل کل خان دارنګي وګه پیدا ک د دانې نه ماشاءالله او مارغې پیدا ک دا غې نه چون چون کوي اګه مړه ده ته په حق کې خوري سر مالی دا چایو کوپ دی خیده پراتا دی خیده اپا آغا آگای انگلی کی چوکا کئی اخنه دا چی دینا چوزی روزی بابا کلبا پویگی وانا پوا قرآن ازدکا گل بشی کنی طول مرلا گل بشی عقیده با دی خرابی سو کو باسی جانده دمڑی نا پلاری جاہل دے زوی بہترین عالم دے مفسر دے محدث دے فقہی دے لوی عالم دے پلاری کافر دے زوی پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام پلاری پیغمبر دے زوی کافر دے کنعان ماشاءاللہ دا بمبتا چتب سٹکے رواں چھ یا گٹا نماتے کی ویش نکی دا بمبت امرا دا دا اکر پا پتی کی دا غینا بہترین تناور بوٹے وشو کجورا دنیا پلن خطے دا کلا با پوئی گی ده نه پويږي اسکول ته زی او راځي ديني نيز د کینو مو هم وای ول تلارشا امون تا نه مني کو او داو میز دکا پدی با مسلمان شی پدی با مسلمان شی اپا غیبانی اغا کاتا نور دا خبر دا خط بیزده کی ورده بیزده کی سبا تصنیف که نو مذکر مؤنث با پی جنی زستا ملگریم خطوم زما ملگری شا زستا بد نویم خطو زما بد موی ما چه سوی ما خووی سو کو باسی ژوند د مړینا سو کو باسی مړې د ژوندینا چرګ ژوندای دا کول کول کوي اگے ته پیدا شو هغه مردا بیا اگے مردا دا غینا بچي چوزي چو چو چو چو کله و پويږي اک ګڼ دونا د دونی چار اوس دا اگے چا پیر مې یو قله د بند دی کې دن هوا نه لګي دا بچه څنګه ژوند دے دے د مور په نفس بچه څنګه ژوند دے دے یره ته به پوه شي ان شاء الله ها دنیوي تعلیم په اسمان کا دینی تعلیم چې دی هغه پس مون کرا او غرزاو نظم ګيله پیدا شو ګيله پزیدا دی وجنا نن مسلمان د نوم اسلام نه مړي داغي وجدا دا داغي وجدا دا نمانی نمانی دے خبر ندے دیتنا خبر تبر وائی ومن یدبر الامر سوک تدبیر دکار کئی دیبوئی اللہ دیتا دلیل اعترافی من الخصم وائی اعترفو اقرار اوکوچ دا کرون دا اللہ دی نطوتو ویا فلا تتقون زن بچکو ایدو کفرنا ولی ځان نه بچ کوئ د کفر نه اعتراف د ربوبیت کئ بیا په شرک کې مبتلا یې نو قرآن سبق دی دقا الله ستاسو رب دی تفریح وشوا پس شی دی پس د حق نه مگر گمراهی افلفان نه تصرفون تاسو چلته الټه شوي د توحید نه شرک تا دارنګي ثابت شوي دا کلمه د رب ستا په فاسقانو کلمه کما دا انهم لا یؤمنون دو ایمان راولی ابن عباس سیبوائی لا یؤمنون فی علم اللہ ابو جہل نمانی ابو جہل نمانی بابا ابو جہل پا خواہ دنیا نتل دے دا دین چسوک نیز دکی دا غد نم مسلمان هم نمانی کنی نماتاو خیال ماشاءاللہ زمان نبی وایا آیسته شده ستاسو شرکاونا چاگی اقتداد مخلوق کرده دنو تفینا از سمه یوی دو بیا بی دوباره کئی لکدگا جو صدا دیتا با بیا روح رایشی قرآن پاک کشته ویزن نفوس و زوجت وی پا وقتی چو روحونا زوجت قرنت ما صادحا تو جب ایزاوی گوری مدارک گوری دا تفاصیل تا تبوائی زوب وجد قرنت ما صادحا اغا خل جسو سربا پیوس شی دق جسا تبوائی دا خو خوری شوی دا بابا دا انبیاء جسا خو نخوری کی گی نخوری کی گی دا زمانت تے بلچال پر زمانت نشتے ولی که جو سرو غا پاتی شوان دا عین ممکن دا عین ممکن دا دقا جو سیتا و بیا روح رازی اکا خوری شوی دی نستا جو سا ما تخکاری زما جو سا تا تخکاری ایک دون دون دو دونی چار تا نتا پوس کام تا ما نتا پوسو کا دا جو سا کم دینا را دا جوسا کم دن راغلا کتو آیا تانا سوالیا جملا کم دن راغلا دا جوسا دا ذراتو پا شکل کیوا آغا ذرات دا خوراک اشیاو آغا او خورلے شو آغین بین جوڑا شوا اغینا نطفه جوڑا شوا آغا ذراتونا دی بنی آدم نقشه جوڑا شوا زما خیال سرا پوشوی نور مالا چل نرازی که تاس خیینو تسوو ایزا بخوا که دما او آیا زما نبی آیا استاس و شرکاو کسو شتی چیبت داد مخلوقو کی دنو تفینا پایی که روح واچهی او آیا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده داد قرآن سبق تے فانا توفکون چرت الٹا شوی آئی او آیا زما نبی حل من شرکائکم ستاسو شرکاو کی دش سوکشتے چه ہدایت ان الحق داغ پہ اختیار کی ہدایت ان الحق داغ پہ اختیار کی دا مانا جواہر القرآن کردہ آیا اشتے ستاسو شرکاو کی چه تاسو دا اللہ شریکان گرزولی دی انداد آیا ہدایت ان الحق داغ پہ اختیار کی دے نشتے من یهدی یعنی یهتدی الی الحق او آیا اللہ ہدایت ورکی دا حق آیا آغا چی ہدایت ورکی حق تا احق آیا غدیر لائق تے ان یتبعا چی دا غیبادتو شی ان یتبعا ان یعبدا ان یتبعا ان یتعا دا معنی ابن عباس سے کڑی دا یا هاغا لا یهدی چه هدایت نشور کولے چاہتا ہاں قدتا هدایت ملاوشی نکم یو غرشو فما لکم کیف تحکم تسی کن جلدے ہوئے وی جنت تزما سرد شرک نہ جنت تسنگزی وما یتبیو اکثرهم اللہ زنان ندی روان اکثر ددو مگر پو گمان پسی دا خپل گمان دے د قرآن خبری د گمان ندی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د حدیث و خبری د گمان ندی گمانی گمان بدی د گمان پلاری بوزی یقین بدرنا پاتی شی ابن عباس د ما یتبعو منا ما یعبدو سر کئی عبادت نہ کئی اکثرهم دا اکثرهم د یتبعو فاعل دے مفعول محذوف دے ما یتبعو اکثرهم آلہتن داد ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما یتبعو ما یعبدو الا ظنا دے پخل گمان پس روان دے عام مخلوقات سے سکئی داد دو گمان دے بے شکان گمان دے مقابلہ دے حق نشی کونے حق حق دے اللہ علیم بیا یفعلون دے ندے دا قرآن ان یفترا چھ ندے افتراوشی بے دا لانا چھ جھوٹلیشی بغیر دا لانا دا ترغیب دے مشرکانو باوی افترا محمد حاضر القرآن واختلقہو وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زان نوئی واختلقہو من قبل نفسی دے زان نجوڑی اختلاق دروغ توئی دا مانا خازن کردہ وی اغودا سوائی ندے دا قرآن جد دے افتراوشی دا بلچا دا طرفا لیکن تصدیق دے دا آغی جد نمخ کی تیر شوی دی تفسیر دے کتاب دے پکی شک نشتے دے جانب رب العالمین نا آیا دو وی دے دا زن نجوڑائی زمان نبی ویا تاسو جوڑ کئی دا ترغیب شو فاتو بی صورت من مثلی پتی صورت بنی اسرائیل 88 اولی کا رات لو کہے پیو صورت پمیسل دے و دو من استطاعتو تچی چالا بلے اغن مدد غوارا ابن عباس وی استعینو من عبدتم اللہ نما سوا چید چا عبادت کوئی دا غین مدد غوارا ان کنتم صادقین نو اختلاف تے پدی کی چھ دا قرآن اعجاز سنگ دے اتفاق پدی دے چھ معجز دے وہ اعجاز سنگ دے نو سوکوئی آیتنا پا بلاغت فصاحت کے اخری حد تر رسیدل دی سوکوئی پدی کی اخبار دا مغیبات ہو دے دا غیب خبر سوک نشی ورکولے سوکوئی اسلوب دا سی دے چھ دا سوک نشی ورکولے سوک وائی چا اللہ اقول عجز کر دی دمارا زینا ننا پوری چاند دم ندے ہو لے داد اللہ کلام دے مختصر کتاب ددینا دور لولی فتاوی راوتی دی چتاغی توگر حیران بشی فاغد جو حالو کار ندے اغد ایمہ مجتہدینو کار دے نو جوحال راپورت شو ایمہ مجتہدینو تے سپکے ہوئے لی دیتوئی نا اہل تبر ایمہ مجتہدین پاک خلق تے ودو او بلائی چھتے چاہتا سو عبادت کوئی بید اللہ نا کرشتی نہیں آئی بل کذبو بلکہ دو نسبت دروغ حکو بما غیتا لم یحیطو بعلمی چدا غی کو مطلب بانی نور رسید لی ددو کلام ددو انکار دا قرآن نا دا مبنی پا تحقیق ندے دا مبنی پا تفکر ندے پا مطلب ندی پوشی بی ایمہ مجتہدین تا خلقو نسبت تا خرافات اکا دا حغ سو کئی چگہ انتہائی بیدی نئی اللہ دا علماء نکار اخلی اہو دا اللہ دا کلام پا مکنوناتو اللہ پو کئی کذبو رسولہم قبل النظر فی موجزاتہم نظر دا غو پا موجزاتو کی نو کڑے پا خواد تدبر نئی انکارو کو عنادن تقلیدن لے آبائیہم پلار نکا پسی لارا بابا دا قرآن بیان کا داول ازدہ کا دیر وقت پہ لگوا بیادہ رسوا عوام دمر خراب ندی دا چی دواوری اگو انشاءاللہ پوشی کم چی پو نشو اگتا ازلی بدبخت وائی ولما جاتهم تاویلهم دوتا ندیر اگلے تاویل ددے کلام ابن عباس دا تاویل مانا عاقبت سر کردا تاویل عاقبت دا وعدے دارنگی تکذیب کرے ہو پخوانو زمان ابھی گورا سرنگی شو انجام دا ظالمان ہو اے زمان ابھی باز پدی کی حق دی یؤمنو بھی منی دا پبارا دے یہود و مشرکین نازل شوے دے ابن عباس ہوئی بعض یؤمن و منی لیکن عناد کئی ابو طالب صفا ہوئے لیکن عناد شروع شی مظہری کی بلا نقطہ بیان کردہ بعض دا سی دی یؤمن بھی پا مستقبل کے چنانچہ لگو درستو دیر مسلمانان شو حضرت عمر سے واقعہ میں تھا بیان کرے وہاں بت عمر را نامی ای جا بت پرست بت مخفف دے دے بت نا بت عمر را نامی ای جا بت پرست لیکن نامش بود لیکن مومن بود نامش در الست مثنوی وائی الست بی ربکم کی اغف مومنانو کشمارو حد نبی علیہ السلام پا گنبت حضرا کی یوزے پا دفن کی شمارو کنزل مار کنزل کئی کواو آیا ستا سوابونا جمع کی گی بعد آغا دی چیمان بن راوڑی مظہری کی وی لوجد سبقت قزان پاغبانی لکا بو جہل ستا رب خب وادے پا مبسدانو کستا تکذیبیو کو زمان نبی تخفا کی گما او آیا عمل پر زمان عمل تاصل استاسو عمل ابن عباس دا عملی مانا پا دینی سرکی مال پر زمان عمل یا جزا دا عمل زمان دا مانا مدارک کی لی عملی جزا او عملی مال بدنا زمان دا عمل ولکم عملکم تاصل استاسو عمل یعنی جزا داغی جزا اگر سیشے دے چگا شرک دے دا قرطبی جواہر مانا کردا تاسو بری زما دا ملنا دا داسیو گنا لکا سورت الکافرون لنا اعمالنا ولکم اعمالکم تاسو بری زما دا عملنا زبری ما ستاسو دا عملنا دیتا دا بایکاٹ صورت وی باز دا سیدی زما نبی تا تا وگیگ دی لیکن قبلینا وگیگ دی دیر وگ بے خدا دیر وگ بے خدا نابو جال دارنگی اصو کسان یو زیشو نابو جال ناغو تا پوسو که گواندی سنگا حال ده ده سنگا وی بی پاک رشتیا وی حکمان ددو اومنونو ددو چرچاو شوا ددو پرچاو شوا ده خوش خبری ما تا تاوی ازلی بدبختا تسماله نشی ازلی بدبختا سماله نشی باز دا سی دی تا تا وگیگ دی قبلینا تا با کون تواو رای دا کانه دی لوجه دا اغا مهر نا چه دو پزرون لگه دل دی لوجه دا تاپی نا چه دو پزرون لگه دل دا مانا دا شوا چه تا دو هدایت اختیار من نی تا قدرت نلاری پا هدایت دا اغا چا اسمه الله ان سماع الهدا چه ده هدایت ده سمان اللہ راند کردی ده مضمون تفسیر قرطبی کی دقه سرازی بار آغا دی تا تا گوری تب هدایت ورگرن تا چننی نی نرون داغی توی چننی نی ده ابو جهل دا سی غٹی غٹی استرگی وی لکه ده سانده دیام اللہ و ترون وی دیام اللہ و تڑند وائی نن دنم مسلمانان دنم مسلمانان دی خدا خدای قانون دا خدای احکام دا رسول دا غد دین دا دماغو که نکینی دماغو که نکینی اینو فیلیاس دی پنا امیده که دا سی حد تا رسیدل دی چستا تصدیق نکی پشان دکن پشان درون وقول نشته بصیرت بصائر نشته تفسیر مدارک ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا الله پچا ظلم نه کوي ظلم داسې نه کوي چې اسباب ولا ورنکي سترګي ولا ندي ورکړي وي ګورا وګونه ندي ورکړي وي اورا زوی والا ندی ورکلی وی فهم کرا والا عراف کی تیر شو لهم قلوب اسباب نمخ کی مواخذہ نکی دود آغی نکار وانغستا در سو کاری تی وانغستا دی ملک قرآن موجود و کاری تی وانغستا حدیث موجود و کاری تی وانغستا داد شریعت کتابونه موجود و حکار تیوا نغستا دو پخپل کمره که نور سکی خودل زکا غیز دکلی و کنا پا بس تاما زیده پتا حضور نیشتا ده پا آغرد بانی چه اللہ بی جمع کی کالم یلبسون گویا دو درنگنو تیر کلی یعنی یقولون کالم یلبسون گویا که من در درنگ نو تیر گڑے مگر یو گڑای دروازی پدین پاہا 103 بولی که اس پخپل راو باسا گویا دو درنگ نو تیر گڑے مگر ساتا من النهار یتعرفون بینهم یوبر پی جنین ابن عباس وی مراتنا قبرون دی زحاک وی مراتنا دنیا دا مدد لبس پا دنیا کے مدد لبس پا قبرونو کے لوجی دا حول دا غرزنا دو تب دا سخکاری گی لکد شپی و دو سار پاسی دا اجاد کل پی جانی ابرالا چای راولا، دوڈای راولا، کٹکے راولا، کرسائی راولا، دارانا راولا، پیجنی او بل کنا. دا مزاری کی دا قصر رازی جواہر کے گویا کی دو درنگ نو تیرکڑے مگر ساتھم من النہار یا تعرفون بینهم یو بلو پیجنی تا توانیان شوا کسان چې تکذیب وکړو د ملاقات د الله انو په هدایت باندې زمان نبی کمن تا ته خو باز آغا چې دو سره وعده کوو نو نعمه محبه او به خیو نعمه محبه لکه بدر کې مردار شو بدر کې مردار شو احزاب کیو شو نور زینو کې او نہ توفینک یا مستا ساوا خلو نو سچل بوشی کمن تا تو خیو با یا جہاغا دوسر وعدہ کو نو نے مو حبا فذالک چنگی گلے یا مستا وفات راولو اتا تے دنیا کی او نہ خیو مدارک مانا کئی فل نوری کو فل اخر اخرت کی وجہ تو خیو نن سبا دا سی کیمرے راوتی دی چی تقسیم دا پاکستان وقت کی چی کم جگڑی فساد شوے ہو او مری شو ورطاو شو اخکاری گی دا چا جوڑ کرا دا چی سوک نمانی اگو جوڑ کرا نمانگی خدای دی خوش حالکا خدای دی خوش حالکا دا از گورا دا درس کن فتول دنیا یوی نمانگی خدای دی خوش حالکا نم او نہ توفینک نو منتا دو گنزی دل دی بیا اللہ خبردار دے دو پا فانو یعنی غلبہ دے اسلام بتاتا او خیو نو دیر غلبہ او خود لا اب پاتی دے خلفائی راشدین وقت کی وشوا ہر امت دا پرا رسول دے کلچ راشی رسول فیصلہ بہنشد دے پا منزکے پا انصاف بانے انصاف سشے دے ابن عباس وئی پا حلاکت دو کفارو پا نجات دو رسولو دا غید ملگرو دا انصاف شو شرکاون جہنم تلار دا انصاف تے توحید خاون جنت تلار دا انصاف تے خو انصاف با دا زن نجوڑے ستا کار تا انصاف نوائی زکت انصاف نپی جانی انصاف دا اللہ کلام دے دا رسول کلام دے اللہ رسول پہ انصاف پوئی گی زوت نہ پوئے گو زوت نہ پوئے گو وہی بل وہی لچ دے کر روا چو گئی سورے کو تو بدی تو سو آئے وکی گدا وہ لا یظلمون کلا چ رسول راشی فیصلہ بوشی پہ انصاف بانی وہ لا یظلمون عمل بد دماغ کی ناراضی رسول راشی اگا الوئی دا صحیح دے دا غلط تے رسول انصاف بے انصافی پی جانی زکاغت جانے بدا اللہ نے معمور ہوئی دو آئی کلب راضی دا وعدہ کرشتی نہیں آئی او آیا زما نبی زما مالک نیم دا نفس پرا دا ضرر ہو دا نفے ضرر نمرات دفت ضرر دا نفعن مراد جر نفع را را را وستل د نفع زمالک نیم نبی علیہ السلام نے تلوار کا پازاب بانی اللہ وی زمان نبی ویا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمالک د زان د پر د نفع ضرر نیم ان طالب زمالک شما د مالک یو اللہ دے لیس ذالک فی لی د زمان اختیار نہ دے او دادا بلچاؤ میں اختیار نہ دے زی اختیار مند دے نیم بے وجہم من الوجوہ دا روح المانی کی راضی الا ما شاء اللہ مگر سجد اللہ خوخی دنا فیض ضرر مالک با اللہ گھنی لیکن ما شاء اللہ من ذالک کائن زبتا سن سمالک ضرر شم او د جلد دا عذاب شم راخ کلو شم ہر مطلب پنا اجل دے کنا چا جل راشی نرستے کی گی نمک کی گی لا یستغفرون ساتن ولا یستقدمون ودا پسو دے ودا پدمر پیسو دے ویس کمی زیادے با انشی نو که گپی اغبوی زیاده بوشی سلو پزید دو سوارا که و کمی نکیگی داغ مراد دا زیادی نی محاوره دا داغ مراد دا کمی بی داغه مراد د یستاجلونا ماشاء الله داغه مراد د دې دې چې مؤخر شي نو الله الا یستغفرون مؤخر کیږي دا زمانہ بی وایا ما ته خبر را کئ کراشی عذاب د الله بیا تند شپې او نهار یاد رزي ما زایستاجن من المجرمون اغه کما هیله دا چې مجرمان باغی لپاره منډو کی ته غرخېږي نو بوټی ته بلاس کې غټی ته بلاس کې کمر ته بلاس کې بنی آدم دے اغبان دے عملہ کرن لاس ندیونیو اللہ وائی زمان بی وایا کراشی عذاب دا اللہ دشکی یاد رضی مازا یستاجل منہ المجرمون اغا کما ہیل دا دہیلونا چی مجرم بتلوارو چی پاغا ہیلی چی اغا لاس تکی گلائی شورو شوان ازر کوٹے دا دن نشوی اور دنہ ہو لگے جو بارو تختے دے اللہ وائی زمان نبی وایا کہ عذاب دا اللہ رائشی مازا یستاجلو کمیو ہلدہ دہلونا چتبا تلوار کے پاغا ہلی مجرمون یستاجلون پارا فائل دے کما ہلدہ چپاغی با تلوارو کی مجرمون نفلی متدون العذاب عذاب والی غواری بازی سڑی مثال د غوئی بھی غوئی پوئی گی دے دا غوئی نزیات نا پوہ دے یا مازان مراد کم حصد عذاب دا چتا غواری کراشی عذاب دا اللہ بیاتنا و نہارا مازا یستا جلو کم حصد عذاب دا کم قسم کلر ستا پکار دے چی مجرم تلوار کئی دا مطلب شو دے او سر ٹوکی اکڑی خوا اسم آمنتم ازاما وقعا بیا با ایمان راوڑی ازاما وقعا کلچ عذاب واقع شو اسم آمنتم بیهی آل انا وسا لکا فرعون تولشو انا وسا روان دے مضمون وقد کنتم بهی تستاجلون عذاب چرائے کم احیل با اختیار آئے تاس حکم موٹر دے پکی پیٹرول دی چہگا پدی کمر اون منڈی ہوئی کم احیل دا تاس حقا یا کتا ٹول ملک پاداب کی دے نو پبر لاد شی تاس حکم احیل دا د هیلونا یا کم یو عذاب دا عذابونو نا تا پسند کئی کلر چی پاغی تلوار کئی مجرمون ماشاءاللہ تا عذاب والی غواری اسم ایزا ما وقا کل چی واقعش و عذاب اسم آمنتم بهی آل آن وسا وقد کنتم بهی تستاجلون بیا بہلی شیا گچا تھا ظلم شرک کرے دے غٹ ظلم شرک تے ابن عباس مانا کر بیا بہلی شیا گچا نا ظلم اشرکو داد ابن عباس تفسیر شو او سکھے عذاب دامی شیرائی تاثر بدلن دا مگستا سدر پلکا سب تانا خبر والی احق ہو آیا حق دے ہو دا کتاب یا احق ہو روز دا قیامت دا دوڑا مانی جلالین ابن عباس کئی احق ہو قل ای و ربی زمان نبی ہوا یا دلیل وحی ای پمنا دا نعم دے پدی بانی سبا تین آیا تولی کا تغابن ستولی کا دبتال پکار شی او آیا قل او آیا ای نعم و ربی زما پر رب دی قسمی دا عذاب حق تے دا حق تے ومان تم موجزین تاسو اللہ لا نشے عجز کولے تاسو اللہ لا نشے عجز کولے زونسترے شون ساد نلی گیای ما نو پدیزے بے اکتفا اکو زکا جی جمیل او ما اتلل دی اتخلون زمان انتا بنشوی رائشی او سوتا نبیر جی چا غور نه کو چې بای مسلمان ملکونو باندې دا راغله د دې سو جدا بابا مسلمان دا اسلام قانون دا منلې نه دی لکه نن پورې نه ښکاریږي کنه ماته یو خیزته له اوس نه هم در کوم دقد چې مسلمان داسې شو نو د بل چا نه څه ګیله کوي چې کفر از کا ببر خیزت کج امانت مسلمانی دنیایی تعلیم خلقو کو دینی پریخودو د پریخودو دا نتیجه شوا چې الله وچ لامده ټول ګډ وډ کړ دیتا قادر مطلق وې د چا دیتا فکر اور سی د چا فکر نه رسیږي او دعا وو کو الله دې رحم وکړي سوک چې دا اوری په شوق سره دا وو دنیا آخرت ته الله خسته کی الله دې فتنو نه بچ کی آفات و بلیات نه بچ کی الله دې په کاروبار کې خیر و برکت واچي الله دې دا اوریدونکي زیاد کی اولاد الله دې دا اورونکو زیاد کی الله دې هر چا ته توفیق ورکی دا د الله کلام دې دا رسول بادشاہی دا دا بادشاہی دایمی دا د دنیا هم دا دا د آخرت هم دا الله دې ټول له توفیق ورکی دا اوریدلو هم دا اورولو هم الله دې ټول خوشاله کی سوک بیماری الله دې شفا نصیب کی سوک مړی الله دې داو مغفرت نصیب کی چاته څه تکلیف دي ډاکټر اسماعیل روره مړ دې هغه دعا وکړنه کله مړ دې نن 3 بجې جنازه ہاں الله دې وبخشي الله دې وبخشي الله دې وبخشي الله دې وبخشي نه خلوه واقعا دې واورولا الله دې رحم وکړي صلی الله تعالی علی خیر محمد و علی اصحابہ دا اوس یو وی چې کوم یو دی درې بجې تاسو ښه نمبر دغه شته دا یې نمبر نشته.